NOS-journaal. Tata Steel kan alleen in de IJmond blijven als de fabriek op een groene, gezonde en veilige manier staal produceert. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen aan de Volkskrant. Overlast en gezondheidsrisico's werden volgens de wethouders voor lief genomen vanwege de werkgelegenheid. Een flinke nederlaag voor de Marokkaanse regeringspartij PYD bij de parlementsverkiezingen van gisteren. De partij heeft veel stemmen verloren. Dat gaat volgens de voorlopige uitslag van 125 naar 12 zetels. Veel Marokkanen zijn boos over de coronamaatregelen. De liberale partij is de grote winnaar bij de verkiezingen. Het planbureau voor de leefomgeving denkt dat sommige nieuwe wegen en spoorlijnen niet meer nodig zijn als werknemers vaker thuis blijven werken. Daardoor zijn er een stuk minder files en kunnen grote bouwprojecten mogelijk geschrapt worden. Noord-Korea heeft met een militaire parade gevierd dat het land 73 jaar bestaat. Soldaten marcheerden door de hoofdstad Pyongyang en er vlogen gevechtsvliegtuigen over. Op foto's van de parade die door de staatsmedia zijn verspreid lijkt de parade bescheidener van opzet dan in voorgaande jaren. Het weer, langzaam wat meer bewolking en ook buien. Vooral in het oosten is er kans op onweer. En daarvoor kan het nog 23 tot 27 graden worden. ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu snel af. Twee files die nog aardig wat vertraging opleveren. A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Muidenberg en Watergraafsmeer 20 minuten. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. Wil je niet in die file terechtkomen, rij dan om via de A9 en de A2. A28 Amersfoort Utrecht tussen Soesterberg en Afrit de Bilt een kwartier vertraging. Daar blijft de rechte rijstrook voorlopig nog dicht. Ben je op weg naar Utrecht, kan je eventueel omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Door een aanrijding rijden momenteel geen treinen tussen Haarlem en Leiden Centraal. Hou daar rekening met extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. We hoorden het in het nieuws, een enorme verkiezingsnederlaag voor de gematigde islamitische partij in Marokko, die 10 jaar lang de grootste was en nu van 125 naar 12 zetels gaat. We hebben ook wel eens wat verschuivingen in Nederland, maar zo groot zijn ze volgens mij zelden geweest, tot niet. Onze spraakmaker is vandaag NRC-journalist en voor die krant ook momenteel actief als plaatsvervangend chef opinie, Lotfi Alhamidi. Lotfi, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. We gaan het straks hebben over jouw podcastserie in generatie 9-11. Maar eerst de verkiezingen in Marokko, dat klinkt als een ware aardverschuiving. Volg jij ze? Ik volg het op de voet, maar ik volg het wel. Ergens wel natuurlijk een opvallend nieuws. Maar aan de andere kant, wat is het waard? Democratie in een nagenoeg absolute monarchie, ik weet het niet. Voor veel Marokkanen hebben, maar het zal het leven van veel Marokkanen niet. Nou ja, ik hoorde gisteren dat ruim 74% van de Marokkanen geen vertrouwen heeft in de politiek. Nou, dat zijn nogal cijfers, ja. Vergeleken met bijvoorbeeld in Nederland. En ik ben wat dat betreft wel cynisch. De houding ook van veel Marokkanen trouwens. De koning was de baas, die blijft de baas. Dus wie daar aan de macht is. Dat doet er dan in die zin niet zoveel toe. Nee. Voor het Mediaforum is hier alvast mediaondernemer en oud-adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf, Jan-Kees Emmer. Jan-Kees. Goedemorgen. Goedemorgen ook. Ja, corona is ook hier weer een van de katalysatoren geweest, ja, voor zo'n aardverschuiving. Kennelijk samenlevingen gaan op hun kop. Hè? We zien fragmentatie, we zien polarisatie. Ja. En hier zien we een enorme afstraffing voor een politieke partij. Nou ja, we hebben het hier natuurlijk gezien, ook weer de winst voor Forum voor Democratie, waarvan ze ook hebben gekeken dat een groot deel van de aanhang die daarop heeft gestemd vanwege het coronaprotest dat heeft gedaan. Zo zie je dat in meerdere landen in ieder geval zichtbaar is. In Stand.nl gaan wij het over hele andere zaken hebben. De gezondheid en de portemonnee van de bewoners in de IJmond. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de toekomst van de staalindustrie in dat gebied dus. En na het stevig rapport van het RIVM over de gezondheidsschade, onder meer ook bij kinderen door de hoge ovens daar. Maar tegelijkertijd, om de woorden van de topman te gebruiken van Tata Steel, we eten, wassen en rijden in staal, dus we moeten hier produceren. De stelling is, sluiting van Tata Steel is een illusie. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Die toekomst van Tata Steel, want het gaat om het meest vervuilende bedrijf van Nederland. We kunnen hier mooi schoon staal maken. Maar daar hebben we wel geld en middelen voor nodig. Ik zie de stappen die er gemaakt worden, maar die stappen zijn te klein. Die 9000 banen, die mensen die daar wel werken. We moeten echt gaan voor de continuïteit van de muis. Dat je daar echt naar van wordt. En soms, ja, zoals met deze geur, trekt heel erg mijn hoofdpijn. Partijen die zeggen, ja, dit zijn vieze bedrijven, die moet je niet gaan belonen. Maar ze moeten het zelf gaan betalen. Gezond is het niet, staalovens. Er is toekomst voor data, maar wel als het schoon is. We zijn het super zat. Vandaag dus dat debat in de Tweede Kamer over de toekomst van het bedrijf. Dat volgt op een rapport van het RIVM vorige week. Wat ook wel de gemoederen flink heeft beziggehouden. Omdat daar toch zorgwekkende conclusies uit werden getrokken rondom de schadelijke pax en zware metalen. Die ervoor zorgen dat met name kinderen tot 12 jaar extra gezondheidsrisico's lopen. Dus is er Milieudefensie bijvoorbeeld zegt of volledig vergroenen of sluiten. Een aantal bewoners die zeggen ja, nu ben ik er echt wel klaar mee. Dan moet de boel maar dicht. Vandaar de stelling. Sluiting van Tata Steel is een illusie. Wordt ook vaak gewezen natuurlijk naar de economische belangen. En ook het belang van de hele staalindustrie. Jan Kees, om met jou te beginnen. Want jij woont, nou wat is het? Hemelsbreed is het een kilometer of 10? 15 kilometer daar vandaan? 15 daar vandaan, ja. Je kent ook wel mensen die daar werken. Ik zie die torens ook. Als het helder weer is, dan zie ik de torens ook alle hier ook uitslaan. Ja, nee, kijk. Het is lang het economische aspecten zijn natuurlijk heel lang bovenliggend geweest. En het is ook voor de regio een heel belangrijke economische motor. Anderzijds, als je dan het rapport van de RIVM leest vorige week, waar inderdaad wordt gezegd, kinderen lijden schade. Hersenschade, gewoon echt enorm. Dan denk je van, ja, dit is het begin van het einde. Kijk, die sluiting die gaat niet morgen gebeuren, maar ergens in de toekomst ligt die wel besloten. Dit kan niet. Kijk, als we bereid zijn om met z'n allen Groningen de gaskraan dicht te draaien vanwege alle gevolgen voor daar de omgeving, dan is dit een no-brainer. Dus uiteindelijk kan het niet blijven op deze manier. Lotfi, bij jou riep het ook een associatie op. Niet zozeer Groningen, maar juist het zuiden van het land. Hè? De mijnen destijds. De mijnen in Limburg. Die zijn uiteindelijk ook gesloten natuurlijk. Dat heeft ook natuurlijk veel banen gekost. Dus die afweging is ook uiteindelijk gemaakt. Maar is dat op een gegeven moment, op het moment dat je dit soort rapporten hoort, of bevindingen in ieder geval van de rapporten. Ik las een opiniestuk in Trouw waarin stond van ja, je kunt natuurlijk discussiëren over economie en gezondheid. Maar hoe dan? Vraag aan iemand, wat is het belangrijkste in je leven? En je krijgt toch 9 van de 10 keer het antwoord. Maar het gaat wel goed, we zijn gelukkig gezond. Ja. Dus dan kan het toch eigenlijk geen discussie zijn? Of sta jij daar anders in? Ja, het zou je denken, maar onze gezondheid valt en staat natuurlijk ook met de economie zelf. Hè. Om de zorg draaiende te houden, dan heb je natuurlijk ook gewoon een sterke economie nodig. Maar dit is een sector waar heel veel geld in omgaat. Om een welvarend land te zijn, heb je een sterke economie. Ja, ik bedoel, dat is ook een beetje mijn bezwaar. Hè. Je hebt ook de Rotterdamse haven, je hebt ook Schiphol. Die zijn ook heel vervuilend. Niemand zegt van dat moet sluiten of dat moet krimpen wel, maar sluiten niet. Nou ja, ik denk Rotterdam, daar ben je ook opgegroeid. Daar heb je natuurlijk dezelfde discussie dat het een banenmotor is. Maar ook wel, waarin wordt gezegd, zijn enorm aan het verduurzamen. En dat is natuurlijk hetzelfde wat Tata ook aangeeft. Ja. Want we zijn wel innovatief bezig. Ja, dat zeggen ze wel, maar er zijn veel haakjes in ieder geval. Er zijn heel veel haakjes. Om over door te praten. En het verduurzamen van staal is toch echt wel een hele grote uitdaging. Dat ligt toch anders als het gaat om die havenindustrie. Ja. Kijk, maar goed, als je dan wat die baas zegt, van ja, we doen zo. Staal is zo'n groot onderdeel in ons hele leven. Dat is natuurlijk ook wat er gezegd werd rond Groningen en de gas en de gasopbrengsten voor ons land. Hoe belangrijk dat voor onze economie was. Maar uiteindelijk, wat jij ook net opbrengt, is de gezondheid van mensen gaat uiteindelijk boven alles. En natuurlijk heb je een zekere welstand nodig om je gezondheid ook te kunnen permitteren. Maar de vraag is dat is natuurlijk het nieuwe denken sinds dat rapport vorige week. De vraag is hoe belangrijk is uiteindelijk die staalindustrie voor Nederland? En nogmaals, die sluiting is geen illusie. Maar morgen zal het niet zijn, overmorgen niet. Maar misschien toch echt wel het komende decennium. Ja, dat werd ook wel vanochtend ook bij de regionale omroep daar. Het moet nu boven komen drijven. In de Tweede Kamer ook in het debat. Wordt het milieu, wordt het volksgezondheid, of worden het economische belangen? Of weet men een mix van die drie toch als oplossing te brengen? Renske Leijten is Tweede Kamerlid voor de SP. Mevrouw Leijten, goedemorgen. Goedemorgen. Die commissievergadering begint zo meteen om 10 uur. Dus we konden u daarvoor Bijna in de lift. Nog even spreken. Als we het hebben over die toekomst, wat zou er wat u betreft op dit moment moeten gebeuren? Ja, wat mij betreft is dus het gesprek over de toekomst van de IJmond. Mm-hmm. Waarin wel of geen staalproductie is, echt aan de IJmond. Er wonen 130.000 mensen en er is eigenlijk nooit naar hun geluisterd. Op het moment dat er kritiek was, werd er gezegd geen kritiek, want werkgelegenheid. En nu zien we dat deze fabriek in deze manier een doodlopende weg is. Hè? Mensen worden er letterlijk doodziek van. Maar mensen verdienen er ook een boterham. En de overheid heeft in de afgelopen tientallen jaren verzuimd een evenwicht te bieden aan zware industrie en eromheen leven. En nu moet de overheid eigenlijk rust geven aan de regio om dat besluit te nemen hoe verder. Wij kunnen dat wel beslissen vanuit de Tweede Kamer of vanuit de aandeelhoudersboord in Mumbai. Mm. Maar uiteindelijk vind ik dat de regio erover gaat. Daar is wel één ding voor nodig. Namelijk? Want als wij nu blijven wachten op die aandeelhouder, dan komen we nergens. Hè. Vanaf 2009 is eigenlijk duidelijk dat een van die onderdelen van die staalproductie zo kankerverwekkend is en zo zulke zorgwekkende zware stoffen neer doet slaan. Hè, allemaal afkortingen, ZZS. En vanaf 2009 heeft dit de aandeelhouder niks gedaan. Ze heeft niet afgebouwd, ze heeft niet een alternatief geboden. Ze zegt, we investeren 300 miljoen. Ja, dank je de koekoek. Dat is de winst per jaar. En dat doen ze dus nu voor tientallen jaren. Dus het bedrijf zegt dat ze heel veel doen. En dat is misschien voor Tata Steel Nederland geldt dat. Maar Tata Steel internationaal vindt IJmuiden en de omgeving van de IJmond echt niet belangrijk. Ze gaan gewoon winst, ze willen gewoon winst hebben. Maar wat moet er dan gebeuren? Want daar begon u mee, van er is één stap voor nodig. Nou, ik zou zeggen, we nemen het over van die aandeelhouder. Hij wil er vanaf, of zij, of hoe je dat dan ook noemt, taalkundig. De aandeelhouder wil heel lang af van het Europese deel van het staal maken, want er zit de minste winst. We nemen het over en dan kunnen we die fabrieken die zo kankerverwekkend zijn in dat proces van staal maken nu sluiten. Dus niet over 4 jaar, niet over 6 jaar. Want dat plan voor het verduurzamen van staal is best een goed plan. Maar daar zit pas het sluiten van deze giftige elementen in over 4 of 6 jaar. Ja. Maar u zegt dus eigenlijk, we gaan het nationaliseren? Yes. Ja. Is dat zo zaligmakend gebleken in het verleden altijd? Nou, volgens mij hebben we geen voorbeeld waarin we dat hebben gedaan en geprobeerd. Maar u zegt aan de andere kant, het is aan de bewoners, maar we gaan het wel nationaliseren. Nou ja, dan kun je dus nu die productieonderdelen sluiten die zo giftig zijn. Dus dan heeft de omgeving nu in ieder geval de gezondheidswinst. En dan trekken we er een jaar of anderhalf jaar voor uit om de omgeving de keuze te maken. Gaan we door met de hoogovens, want zo moeten we het dan weer gaan noemen. Mm-hmm. En dan wordt het groen, want dat moet het worden. En gaan we niet door, ja, dan moet er iets anders komen. Maar linksom of rechtsom zal er heel veel belastinggeld naartoe moeten. En dan moeten we zorgen dat het niet naar de zakken van die aandeelhouder in India gaat, die al jarenlang echt geen reet geeft om de omgeving IJmond. Nee, daar zit ik nog wel te denken, want dit klinkt natuurlijk heel, heel daadkrachtig. Maar ook het nationaliseren van een bedrijf heb je niet van vandaag op morgen geregeld, toch? Of wel? Nou, je koopt de aandelen en het is wel geregeld. Ja. Wat ik zo schokkend vind, is dat we het dus hebben over allerlei plannen voor groen staal die heel lang werden neergezet als toekomstmuziek. Dat gaat helemaal niet halen. Dat vindt iedereen nu heel realistisch. En ik denk ook dat het realistisch is. Ik denk dat het kan. Ik denk dat we daar ook naartoe moeten. Maar dat niemand dan zegt, oh, maar wacht eens even, dan gaan we toch geen belastinggeld geven aan aandeelhouders die nooit een cent meer in de regio hebben geïnvesteerd, in die fabriek hebben geïnvesteerd dan nodig was. Mm-hmm. Ze hebben IJmuiden echt maximaal leeg gezogen. Nee, maar ik denk dat die frustratie bij heel veel mensen gedeeld wordt. Nee, want dit wordt niet gezegd door de directie. Dit wordt niet gezegd door de FNV. De FNV is op dit moment aan het demonstreren voor geld van de overheid. En dan denk ik, nou, ik ben echt best bereid om daarover na te denken. Ik denk dat ik het ook kan uitleggen aan heel veel mensen in Nederland dat we dat zouden moeten doen. Maar dan wel ten behoeve van en niet van de aandeelhouders. Ja, ja en niet, of een toekomstige aandeelhouder die met de winst gaat strijken. Dat is nu wel echt voorbij. Goed, u gaat de lift in en de commissievergadering zo in. Hartelijk dank dat we u even konden spreken. Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP. Dan ga ik ook praten met Ron van Gelderen. Die belde ons vanochtend. Meneer van Gelderen, goedemorgen ook. Goedemorgen, Kirin. We gaan ook weer even terug in de tijd. In 1968 begreep ik kamperen met vrouw en baby. Ik ga het u vertellen. IJmuiden? Ja, vertel. Klopt. Wij gingen voor de allereerste keer kamperen in IJmuiden. Dus met een kleine camping aan de Zuidpier. En prachtig mooie bungalowtent. Goed, de eerste ochtend. En wat is dit nu, zeg? Wat heeft er een bende op die tent? Zwart. Dus schoonmaken. En dag daarna weer. En dat bleef continu. En ik denk, dat is hartstikke ongezond. Ik zeg tegen die camping-eigenaar, ik zeg, meneer, wat is dit? Hij zegt, ja, dat weet je nou eenmaal als je hier staat. Toen dacht ik, nou ja, dat weet je eenmaal als je staat. Dit is heel ongezond. Mm. Toen al, hè, 1968. Mm. Ik ben weggegaan na 3 weken op die camping. Want ik denk dat is hartstikke ongezond. Maar let op, door mijn werkzaamheden, een jaar of 10 later, kom ik te werken op het terrein van de hoogovens. Bij de walserij moest ik douches maken voor veiligheid enzovoort. Klaar. En wat mij opviel, dat de werknemers van Tata Steel, of toen nog de hoogovens, vrij laconiek waren. Ze zeiden, joh, no, dat hoort er nou eenmaal bij. Ja. En daar begreep ik niks van. Ik zei, maar jongens, dit is toch hartstikke ongezond. Ach, het bedrijf bestaat al zo lang. Toen dacht ik, hoe kun je dat zo laconiek zijn? Enfin, ik volg het wel. En ik denk, bij mezelf dacht ik altijd dat daar niet ingegrepen wordt. Schandalig. Maar goed. Het is dit voorjaar, mevrouw, moest ik werken in de buurt, 15 kilometer vanaf de hoogovens, vanaf Tata Steel. Wat ik niet wist, het was maar een directielid van de hoogovens. En ik ben met zijn vrouw aan het praten. Kopje koffie, meneer, alstublieft. En toen vertelde ik, zeg, wat doet uw man? Zoals het die is in de directie bij de hoogovens. Ik zeg, god, die liggen aardig onder vuur op dit moment. En toen was het antwoord van die dame was, ach, je weet, het zijn die lastige groepjes die overal wat op hebben. Toen dacht ik, mijn hemel, als dat zo dicht bij het vuur. Zo deze uitspraken. Ja, ja. Hoe denken jullie over alles, over je medewerker alles? Weet je, Guylaine, wat ik ook wel eens denk, Zandvoort hoor ik niks van, maar denk erom dat er ook wat neervalt, hoor. Ja, maar eigenlijk geeft u aan, meneer Van Gelderen, van als buitenstaander heb ik me al jarenlang keer op keer verbaasd over eigenlijk van verschillende partijen dat de situatie is nu eenmaal zo. En ja, dat zou dat dan verbaast nu echt mij zo ontzettend. Ja. En het is zo, mensen zeggen wel eens, het is 5:25, is het niet meer, het is 5:25. Ja, ja. Hartelijk dank, meneer Van Gelderen. Ja, helder dat u daarover belde. Fijn dat u eventjes dat wilde vertellen. Zeker, maar dat is denk ik misschien, Jan-Kees, iets dat jij ook wel herkent. U zegt, ik ken ook mensen die daar werken. Zit daar inderdaad, is daar zit een enorme trots. Er zit ook een enorme trots en enorme vakbond georganiseerdheid. De FNV is daar inderdaad heel sterk. En die zitten tot in de directiekamer besturen ze mee. Maar ja, die trots op dat bedrijf is bijna onvoorstelbaar. Heel heemskerk. Maar zie je dat nu kantelen? Ja, je ziet het kantelen vanwege het RIVM-rapport over die gezondheid van die kinderen. Want ja, zelfs als je daar werkt en je woont daar in de buurt, denk je ook, ja, mijn kinderen. En kijk, we weten niet, en dat zou onderzocht moeten worden, of de staalindustrie van essentieel belang is voor onze economie. Anderzijds, op het moment dat het daar weggaat, stond ook van de week in het Noord-Hollands Dagblad een plan, kun je er 50.000 woningen bouwen. Ja. Nou, dat is toch ook aantrekkelijk in deze wooncrisis. Ja, maar dat is wel interessant, hoor. En we gaan ook zo met een econoom nog praten en met de vakbond te kijken hoe groot is dat economische belang. En de hele techsector schreeuwt om mensen. Ja. Dus op het moment dat mensen, dat is altijd een persoonlijk drama als je je baan kwijtraakt. Maar wil dat ook zeggen dat het perspectief voor de toekomst dan minimaal is? Komen we zo meteen ook nog zeker over te spreken. Maar eerst ga ik met Sinta Groos ook praten. Zij is medewerker van Tata Steel en voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. Op dit moment dus samen met honderden andere Tata Steel medewerkers aanwezig bij die demonstratie in Den Haag. Goedemorgen ook, mevrouw Roos. Goedemorgen. Welke boodschap wilt u daar meegeven aan Politiek Den Haag? Wij willen de boodschap meegeven aan Den Haag om te kiezen voor het ondersteunen van een duurzame staalbedrijf in IJmuiden. En dat kan. We hebben daarvoor ook een haalbaarheidsstudie laten doen, hè, in gezamenlijke opdracht door een extern bureau, Roland Berger. Die heeft nu een tussenrapport uitgebracht en gezegd dat in ieder geval het scenario om op hele korte termijn over te gaan op een nieuwe manier van ijzer produceren, uiteindelijk door middel van waterstof, dat ook een haalbaar scenario is. Dat is eerder zeg maar afgedaan als van nou, dat is allemaal verdere toekomstmuziek. Maar dat kan echt ook op net zo'n korte termijn als dat je zou kiezen voor de andere route die wij niet ondersteunen. Die zou zijn het opslaan van CO2 onder de zeebodem. Waarom zou je daar niet voor kiezen? Omdat dat betekent dat we het probleem in de tijd verschuiven. Dat je twee keer geld uitgeeft. Eén keer om het CO2 op te slaan. En uiteindelijk moet het bedrijf toch over op andere manier van staal produceren. Dat moet namelijk op basis van waterstof. En dan nemen we afscheid van het staal maken op basis van kolen. En die route die we nu nog hebben, die veroorzaakt ook de meeste overlast, de meeste vervuiling in de omgeving. Dus wij willen juist kiezen om veel sneller een einde te maken aan die grotere vervuiling in de omgeving. En welk jaartal zal het dan zijn? Want ik lees al het bericht over 2035. Dat lijkt me ernstig ver weg. Nee hoor, dat kan veel eerder. Als we nu kiezen om over te gaan op het neerzetten van een DRI-installatie, dan kan dat tussen nu en een jaar of 3-4 kan dat er allemaal staan en operationeel zijn. En dat zou dan betekenen dat in ieder geval dat de kooksfabrieken als eerste dicht gaan. Ja, dat zou betekenen dat in ieder geval één van de twee kookgebieden als eerste dicht gaat. En ook één van de hoogovens gesloten gaat worden. Ja, maar ze moeten allebei dicht, toch? Dat zijn allebei grote punten. Ja, uiteindelijk, ja, zeker. Op termijn wel. Want op termijn ga je, en dat kan heel snel al nadat die eerste zeg maar DRI-installatie er staat, kan je kiezen om die tweede te gaan, gaan bouwen. Ik hoor u dan zeggen, sommige dingen kunnen op korte termijn. En die sluiting van de tweede kookfabriek, die zou dan, of dat is nummer 6 volgens mij, die zou dan op termijn ook kunnen sluiten. Met het rapport van vorige week in het achterhoofd. Kun je nog over termijnen praten? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het RIVM-rapport waar u naar verwijst vorige week, dat alleen een nog grotere alarmbel is met, om de urgentie zeg maar nogmaals te benadrukken dat dat heel snel moet gebeuren. En om echt die route op te gaan om bij de basis op een andere manier staal te maken. Dat is natuurlijk net iets langere toekomst dan bijvoorbeeld volgend jaar. Maar om de, zeg maar, de overlast op de hele korte termijn verder steeds te beperken, loopt er natuurlijk al een programma waar al vele onderdelen van uitgevoerd zijn. En wat ook nog verder zal doorgevoerd worden. Ja. Want inderdaad, we zitten nog eventjes met de huidige productiemethode die we nu hebben. Dat klopt. Als je, u heeft waarschijnlijk niet mee kunnen luisteren tot nu toe, maar wat al een aantal keren genoemd wordt, is de laconieke houding die er is, of in ieder geval is geweest bij veel mensen die betrokken zijn bij Tata of daar werken. Ook in het verleden omwonenden, die zeiden ja, dat is nu eenmaal, het hoort erbij. Nou, dat is inmiddels wel veranderd. Wat zegt u tegen omwonenden die grote zorgen hebben, zeker ook naar aanleiding van het rapport van vorige week? Wat ik in ieder geval zeg is dat zorgen worden natuurlijk sowieso altijd serieus genomen. Ja, dat is dus de vraag, want dat is in het verleden dus niet gebeurd. Daar is zoveel frustratie over. Nee, ik denk ik kan me voorstellen dat mensen daar weinig van gezien hebben, maar dat zegt nog niet dat het niet serieus genomen wordt. Kijk, het resultaat misschien niet dag en dagelijks te zien, maar er lopen programma's. Er zijn al vanaf jaren geleden wordt er gewerkt aan het schoonmaken van de staalindustrie aan zich. Dat mensen daar te weinig van zien, of dat mensen een andere kijk krijgen en meer te weten komen over wat zeg maar in de spullen zit die neerdwarrelen in Wijkerzee, dan snap ik dat daarmee wel zorgen toenemen. En dat is ook een goede reden om dat veel meer nog bij de bron en bij de basis aan te pakken. Dat begrijp ik. Ja. Begrijpt u ook, want het doet mij een beetje denken aan de discussie die we ook met de boeren vaak hebben. Van we doen al jaren van alles. Maar dat wordt gewaardeerd en dat zal best zijn. Maar neemt niet weg dat de uitstoot nog steeds heel groot is. Dus ja, hoe valide is dat argument? Nee, ik kan zeggen dat we zijn nooit klaar om de uitstoot verder te verminderen. We weten dat bij het produceren van staal komen bepaalde stoffen vrij. En daar wordt, zeg maar, bij de bron worden daar al afschermingen voor gemaakt. Er wordt gekozen voor processen waarbij je die stoffen die ontstaan, dat je die bijvoorbeeld hergebruikt, dat je daar weer andere dingen mee doet. Maar dat is een proces waar je nooit mee klaar bent. En ik snap dat het heel erg technologisch klinkt. En dat je dan misschien denkt van ja, maar ik zie in mijn speeltuin nog steeds wat zwarte stof op de speeltuin zitten. En daar kan je niet omheen. Dat is er. En dat zijn ook redenen waarom zeg maar het bedrijf ook al jaren daarover de omgeving tegemoet komt door het schoonmaken. Maar dat is wat anders dan dat je echt bij de bron gaat aanpakken. En dat is ook de reden waarom die weg om CO2 op te slaan en met de huidige processen nog langer door te gaan, dat wij in ieder geval vanuit de FNV gezegd hebben van dat moeten we niet doen. We moeten meteen richten op het een andere manier van staal maken via dat plan Groen Staal. Dank u wel. Sinta Goos, bij in Den Haag dus. En daar is het druk, want Linda Valent van de Dorpsraad Wijk aan Zee, een van de dorpen onder de rook van Tata Steel, is daar ook. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is wat u betreft de boodschap die daarover gebracht moet worden? Deels dezelfde boodschap als Sinta Goos net zegt. Dat CO2 onder de zee pompen, dat is een weg die niet moet worden ingeslaan. En groen staal daarentegen wel. Mm-hmm. Daar zijn we het mee eens. Alleen het tijdsframe wat genoemd wordt, 3 tot 4 jaar voordat ze staan, dat klopt pertinent niet. Dat is niet haalbaar, wat mevrouw Goos net aangeeft. Oh, absoluut niet. Nee, volgens Ronald Berger is dat op z'n vroegst 2027. En dan is als alles mee zit. Mm-hmm. Dus in realiteit zal dat op z'n vroegst 2028, 2029 zijn. Dus wat er moet gebeuren is dat er een duidelijke termijn wordt gesteld op die COX 2 dicht. En wat ons betreft per direct, maar dat is misschien niet haalbaar, maar dan wel zeker binnen 2 jaar. En dan mogen de nadelen voor Tata zijn hierin. En dan ga je maar koks inkopen of dan los je het op een andere manier op. Maar het moet niet zo zijn dat de gezondheid van de omwonenden ten koste gaat van die vervuiling van die COX-2-fabriek met zijn paks en die mensen ziek maakt. Dat kan gewoon niet. Want we hoorden mevrouw Goos net zeggen van ja, misschien wordt het niet zo gezien, maar we zijn er wel al jaren mee bezig. Hoe ervaart u dat? Ja, dat weten we. Dat weten we. Er wordt altijd in de media aangekondigd dat iets gaat gebeuren. Hè, bij de pelletfabriek. De kookstreeffabriek zou in 2008 gerenoveerd worden. Werd breed in de media aangekondigd. Het is nooit gebeurd. Daar hebben we mee te maken. Met de leugens en het uitstelgedrag van Tata. En daardoor hebben omwonenden geen vertrouwen daarmee in. Dus er moeten strakke deadlines. Dat is wat er nodig is. En heeft u het idee dat er nu ook meer voortvarendheid zal komen na het rapport van het RIVM? Misschien ook in Den Haag, ook al kunnen die ook niet alles. Hè? De provincie houdt toezicht. Er zijn Europese normen qua uitstoot rondom de vergunningen. Nou, ons voorstel zou zijn dat je die direct binnen 2 jaar max de vieze voorkant sluit. Hè, die kooks 2 dicht en die hoogovens 6. En dan heb je al meteen de CO2-reductie die voor agenda belangrijk is. En je hebt meteen de vermindering in vervuilende uitstoot die voor de omwonenden belangrijk is. Ja, en sluit als overheid maar een deal met India. Want dat groen staalplan van FNV en van dat is goed. Daar staan wij als omwonenden ook achter. Maar het gaat om die korte termijn, om dat goed te regelen. En dan moet je de ballen hebben als overheid om gewoon strak te onderhandelen met Tata India om te zorgen dat voor elkaar komt. Ja. Dat is wat er moet gebeuren. We hoorden net Renske Leijten zeggen nationaliseren. Want dan gaat het gaat sowieso veel geld kosten voor de Nederlandse overheid en dus ook de belastingbetaler. Maar dan blijft het in ieder geval hier en hebben we de zeggenschap weer over. Is dat voor u iets waarvan u zegt, daar heb ik wel oren naar? Ja, voor ons als omwonenden in de IJmond, en dat is echt niet Wijkerzee alleen, dat gaat om alle dorpen, is het van belang dat we er vertrouwen in kunnen hebben in de toekomst. En ja, als het zo'n eigenaar in India, dat is gewoon niet handig. Ja. Hè? Dus voor ons is dat zeker goed. En subsidie naar groen staal, hartstikke goed. Hè? Dus wij zijn echt als omwonenden constructief daarin. Er is een toekomst. Maar moet voor gezondheid, milieu en veiligheid, voor de omgeving moet dat ook in orde zijn. En voor werkgelegenheid, uiteraard ook. Linda Valent van de Dorpsraad Wijk aan Zee. Hartelijk dank. Succes daar ook in Den Haag. Dan komen er ook veel reacties binnen over economische waarden, economie versus gezondheid, werkgelegenheid en dergelijke. En wat wijsheid is. Matthijs Bouwman kennen wij natuurlijk als econoom. Matthijs, goedemorgen. Hi, hallo. Hoe belangrijk is industrie zoals Tata voor de werkgelegenheid van Nederland? Is dat te zeggen? Nou ja, als je gewoon naar de harde cijfers van totale industrie kijkt in Nederland, ja, dan is dat niet uitzonderlijk belangrijk. Laat het zo zeggen. Hè. De directe werkgelegenheid in de industrie die neemt jaar op jaar al een lange tijd af. Hè. Het is niet echt een banenmotor meer. De industrie produceert nog wel veel. Maar het is nu zo'n 8% van de werkgelegenheid. Daar moet je wel bij zeggen natuurlijk, en dat zal de industrie zelf ook altijd zeggen, er is ook heel veel werkgelegenheid die veroorzaakt wordt door de industrie. Hè? Toeleveranciers en vrachtwagenchauffeurs en allemaal van dat soort zaken. Maar ja, dan krijg je ook al vaak dubbeltellingen als je dat altijd enthousiast gaat meetellen. Maar direct is het dus zo'n 8%. Want het was tientallen jaren geleden was dat zo'n 12%. Kijk zo. Ja, we proberen ook die cijfers te achterhalen. En volgens Economische Zaken kijk je dan Tata Steel zo'n 11.000 directe banen. En dan heb je nog 47.000 indirecte banen. Maar die cijfers die fluctueren ook wat. En niet iedereen is het over die cijfers eens. Maar in die orde van grootte kunnen we het Dus als je naar de werkgelegenheid kijkt van basismetaal, hè, daar hoort Tata bij. En ik denk dat die ongeveer de helft van de werkgelegenheid van die sector voor zijn rekening neemt. Heb je ook nog aluminium smelterijen in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Maar Tata is daar wel echt de grootste in. Dan kom je op zo'n 0,2% van de totale banen in Nederland. Die zitten bij de basis, basismetaal. En is het, want volgens mij zijn de tekorten groot in de techsector. Dus stel dat er delen zouden sluiten, want niemand gaat ervan uit dat het helemaal weg zou gaan. Is dat dan nog makkelijk op te lossen, zeg maar? Zeg je dan genoeg werkgelegenheid, dus dat is geen valide argument? Nou, als je er heel erg macro naar kijkt, is dat zeker zo. Er zijn heel veel mensen die bij Tata werken die ook heel goed elders aan de slag zouden kunnen gaan. Dat is op microschaal. Als je naar de mensen zelf kijkt of naar de regio kijkt, werkt dat natuurlijk altijd heel anders. Want ja, je moet maar dan gaan verhuizen of je moet dat maar net weten te vinden. Of je bent al wat op leeftijd en je moet weer een nieuwe opleiding doen. Dus daar wordt altijd heel makkelijk over gedacht door economen. Maar ja, als ik dat ook eventjes doe, dan is natuurlijk werkgelegenheidsargumenten zijn in zo'n hele krappe arbeidsmarkt als we nu en ook de komende tientallen jaren zullen hebben, zijn niet zo heel erg sterk. Hè? In de jaren 90 hadden we het continu over banenmotors die nodig waren en werkgelegenheid die gecreëerd moest worden. Nou, dat hoor je in de politiek nog steeds vaak. Maar in elk geval op de schaal van het hele land is dat niet een heel sterk argument weer. Dit is wel echt zo'n ouderwets bedrijf in die zin van dat het een hele grote regionale arbeidsmarkt heeft. Waar ook heel veel mensen van generatie op generatie werken. Hè. Dus zo moet je dat eigenlijk meer zien. Het is een in die zin voor dat deel van Noord-Holland is het wel degelijk een hele essentiële werkgever. Precies. Met ook dus veel sentimenten eromheen. We hebben een aardig beeld van gekregen dankzij alle bellers die hebben meegepraat het afgelopen half uur. Matthijs, dankjewel ook. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. NPO Radio 2 maakt 100 uur radio voor KWF. De hele week collecteren wij platen en verhalen en steunen zo de KWF Collecteweek. Vraag jouw plaat aan via de NPO Radio 2-app. Er is maar één NPO Radio 2. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. 10 uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Is er iets aan de hand met de talkshows? Negatieve recensies, kijkcijfers die misschien tegenvallen? Heeft de verzadiging misschien toegeslagen? We gaan het allemaal bespreken zometeen in dit mediaforum met degene die al had gehoord, mediaondernemer Jan-Kees Emmer. Onze spraakmaker is NRC-journalist Lotfi Alhamidi. En inmiddels binnen op één presentator Thijs van den Brink. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst nu het NOS-journaal met Dorald Megens. Tata Steel kan alleen in de Eimond blijven als de fabriek op een groene, gezonde en veilige manier staal produceert. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velzen aan de Volkskrant. Volgens die verklaring verbreken ze het stilzwijgend contract dat decennia tussen de gemeente en het bedrijf bestond. Overlast en gezondheidsrisico's werden volgens de wethouders voor lief genomen vanwege de werkgelegenheid. Vorige week bleek uit een RIVM-rapport dat de vervuiling in de regio is toegenomen. Rond deze tijd begint in de Tweede Kamer een debat over de toekomst van Tata Steel. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft regeringspartij PYD gisteren veel stemmen verloren. De gematigde islamitische partij lijkt te worden gedecimeerd. Gaat van 125 naar 12 zetels, blijkt uit de voorlopige uitslag die vannacht bekend werd gemaakt. Onder druk van de koning heeft de PYD maatregelen moeten doorvoeren die de achterban niet ziet zitten, zegt de oud-directeur van het Marokko-instituut. Zoals bijvoorbeeld de normalisering van de betrekkingen met Israël afgelopen december. Dat was echt, de orders kwamen rechtstreeks uit het paleis om daarmee akkoord te gaan. Terwijl het electoraat van zeker de islamitische partijen daar helemaal niet achter staat. En zo zijn er nog wel een paar dingen geweest. Bijvoorbeeld is er veel onvrede over de coronamaatregelen. En ook daar lijkt de regeringspartij in Marokko op te worden afgerekend. De liberale partij is bij de verkiezingen de grote winnaar. Als werknemers vaker thuis blijven werken, dan is een aantal grote weg- en spoorbouwprojecten mogelijk niet meer nodig, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Welke projecten niet meer nodig zijn, heeft het PBL niet onderzocht. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat een langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum slecht is voor de inburgering van statushouders. Door de lange wachttijden bij de IND en de grote problemen op de woningmarkt blijven statushouders langer in de opvang en daar krijgen ze maar beperkt taalles. Bij een brand in een tijdelijk coronaziekenhuis in de stad Tetovo in Noord-Macedonië zijn zeker 10 mensen omgekomen. Na een recente piek in het aantal besmettingen was een tijdelijk ziekenhuis in de stad gebouwd. Noord-Korea heeft vannacht zijn 73-jarige verjaardag gevierd. Zoals dat vaak gaat in het land was er een militaire parade. Op beelden van staatsmedia is te zien dat er vliegtuigen overvlogen en militairen paradeerden. Toch leidt het feest een stuk soberder dan vorige keren, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Elke parade zit natuurlijk wel een idee achter. En misschien dat in deze fase van honger, van crisis, van zo mogelijk nog meer isolatie door COVID voor Noord-Korea, dat Kim niet zoveel zin heeft om de kat verder op het spek te binden. Biden en consorten niet al te kwaad wil gaan maken, maar vooral ook een signaal wil sturen richting de Noord-Koreaanse bevolking. Het gaat niet goed in Noord-Korea. Volgens officiële cijfers is er amper corona in het land. Maar volgens experts gaat het virus daar wel degelijk rond. In de Botlek woedt sinds gistermiddag brand op een schip dat ligt aangemeerd bij een metaalrecyclingsbedrijf. Het schip had schroot aan boord en het vuur ontstond door broei van lithiumbatterijen tussen het schroot. Bij de brand komt veel rook vrij en veel omwonenden, voornamelijk uit Rozenburg, klagen over stank. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond denkt dat het blussen nog dagen kan duren. Het weer vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgen buien. Vooral in het oosten van het land kans op onweer later vandaag. Voor de buien uit kan het nog 23 tot 27 graden worden. Vanavond wordt het droog, maar morgen volgen opnieuw buien en dan wordt het iets minder warm. Dorot, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolande van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen. Het is bijna gedaan. Er was even een te hoge vrachtwagen bij de Noordtunnel. De Noordtunnel in de A15 Gorkum-Rotterdam was even in beide richtingen dicht. Richting Rotterdam nog zo'n 5 à 10 minuten vertraging. En verder is het wat langzaam rijden op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Maden en Knoopend Zonzeel 10 minuten oponthoud. En door een aanrijding rijden momenteel geen treinen tussen Haarlem en Leiden Centraal. Hou daar rekening met extra reistijd. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud, luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Vanaf 100.000 euro flexibel investeren met vastgoed als zekerheid en een rendement van 5% per jaar. Bij ons is 5x5 25.000 euro rendement na 5 jaar. Ga naar flexinvestments.nl. Zo kennen we elkaar. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Nu in het Lalique Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. De onderlinge verhoudingen in Politiek Den Haag momenteel slecht zijn, dat horen we meerdere keren per dag. Hoe lang moeten journalisten het blijven benadrukken? En slaat de talkshow moeheid langzamerhand toe? Die vragen gaan wij proberen te beantwoorden in ons mediaforum van vandaag met onze spraakmakers, NRC-journalist Lotfi Alhamidi, Jan-Kees Emmers, mediaondernemer en oud-adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf, en Thijs van der Brink, journalist en presentator ook. Hier op Radio 1, wou ik zeggen. Thijs, eerst beginnen we met wat jullie, in dit geval jou, is opgevallen. Gisteren de beelden van een training die Louis van Gaal gaf aan de jeugd van SV De Meer. En toen dacht jij, hier zit een leuk mediamoment in. Moeten we eerst luisteren of wil je het eerst introduceren? Ja, laten we eerst maar luisteren. Okay. Elke hallo meneer. Ja, ik wil wel jullie aandacht. Ik ken jou. Nou, vertel eens wie ik ben dan. Maar ken je wel wat ik ben? Louis van Gaal. Ik heb ervoor gezorgd dat iedereen een bal heeft. Dat je niet stil zit. Hallo, waarom kijk je niet in mij aan? Als ik praat wil ik wel dat je even in mijn ogen kijkt. Dat vind ik normaal. Ja, fantastisch toch? Gelijk een kleine opvoedingscursus erbij. Ja, elke kans om Louis van Gaal te laten horen moet je aangrijpen. Dus daarom sowieso. Maar ik vond ook wel, het was de dag nadat hij gewonnen had met Nederland van Turkije. Dus ik kan me voorstellen dat hij uitsliep. Maar dat was niet zo. Hij was gewoon bij zijn oude voetbalclubje om daar jonge jongens te trainen. Wat wel heel mooi is. Het was dezelfde dag waarop Johan Remkes zijn rentree maakte op het Binnenhof. En die ook duidelijk liet weten wat hij ervan vond. Zeker. Namelijk, als jullie je niet beter gaan gedragen, dan ben ik zo weer weg. Dus ik vond het een beetje de return of the 70ers. Een tijdje geleden zaten we met name in de politiek te kijken naar allemaal hele jonge mensen die opkwamen. Jesse Klaver werd de baas, Lilian Marijnissen werd de baas, Rob Jetten werd de baas. En toen dachten we, nou ja, de jeugd moet het gaan doen. Maar we zitten in de problemen, zowel bij het Nederlands elftal als in de formatie. En wat doen we? We halen de 70ers terug. Ja, wat zegt dat? Nou, dat we kennelijk behoefte hebben aan ervaring en aan duidelijkheid. Want dat is wat Remkes en Van Gaal brengen. Maar zijn er geen dertigers die duidelijkheid kunnen geven? Nou, bij het Nederlands elftal hebben we heel lang gezocht naar allerlei bondscoaches. Daar hebben we geen goede. En daar zijn de dertigers natuurlijk sowieso nog niet zo in beeld. Maar ik in dacht de politiek. Ook eerder aan de politiek. Ja. Nou ja, er is toch weer gekozen voor Gould, Old, Johan Remkes. Ja. Ja. Wat we natuurlijk hadden bij het aantreden van de eerste informateur, we moeten inmiddels alweer een tijdje terug in de tijd, Herman Cenk Willink, Jan Kees Emmer, was hetzelfde sentiment. Hè? En toen was eigenlijk ook wel de strekking, het is toch wel een bepaalde vorm van armoede. Als je dus kennelijk terug moet grijpen op mensen van boven de 70 die eigenlijk al hadden gezegd van, nou, ga lekker rustig aan dat doen. Dat is juist hun kracht. Want het is in feite een herwaardering van die senioriteit. Kijk, deze mensen hebben laat ik zo zeggen, die hoeven niet meer zelf premier, die hoeven niet meer zelf carrière te maken. Die hebben een carrière achter zich, die hebben een lang verleden, die hebben daardoor heel veel ervaring en laten zich daardoor ook niet door incidenten van de wijs brengen. En daarom zijn oudere mensen zeer geschikt om zo'n rol als informateur op te nemen, beter dan iemand die veel jonger is, omdat ja, je weet nooit, dat denken ook die andere mensen aan tafel namelijk, waar kom ik die persoon later nog weer tegen? Ja, ja. En dat heb je met zo'n senior iemand als Herman Cenk Willink of Remkes natuurlijk helemaal niet. Er zijn geen belangen. Er zijn geen belangen. Dus. Lotfi, deel je dat? Ja, toch is het armoedig, want als we het toch steeds hebben over nieuwe bestuurscultuur, en dan moet je grijpen naar oud-gedienden. Het zegt ook wel iets. Ja, er wordt veel gesproken over politieke vernieuwing. Ja. Ja, meer transparantie. En dan ga je eigenlijk op. Ja, maar iemand als Remkes heeft daar natuurlijk wel veel over nagedacht. Die heeft ook een rapport over geschreven. Over bestuurlijke vernieuwing. Ja, en ook wel echt onafhankelijk. Want dat is denk ik wat jij ook bedoelt. Van, ze zijn echt onafhankelijk, deze mannen. Omdat hij ook gewoon allemaal plannen heeft opgeschreven waar Mark Rutte niks in ziet. Zoals bijvoorbeeld de meerderheidskabinet. Zei Rutte van, moeten we niet doen. En Remkes heeft al eerder gezegd van, dan moeten we goed naar kijken. Want het kan leiden tot een nieuw bestuurscultuur. Nee, want wie zegt dat Remkes of andere ouderen die vernieuwing uitsluiten? Het is helemaal niet te zeggen. Kijk, zij zijn procesbegeleiders en hebben daardoor, omdat ze onafhankelijk zijn en verder geen belangen meer hebben, kunnen ze daar een hele goede rol in spelen. Maar dat wil niet zeggen dat je ondertussen de andere mensen aan tafel niet die vernieuwing vorm kunt laten geven. Maar is het dan ook een gebrek aan jong talent of wat dit kan dragen? Of is het gewoon bij Oranje het willen, wel, vertrouwen en leunen op wat was? Ja, bij Oranje volgens mij wel. Maar dat is ook een trainer zijn is ook een ervaringsvak volgens mij. En in de politiek, ja, als daar nu een hele jonge informateur langs zou komen, ik denk toch dat Kaag en Rutte dan zouden zeggen van, ja, wat kom jij doen? Maar ja, ik geloof ook wel dat het niet aan Remkes ligt of aan Cenk Willink. Dat natuurlijk aan Rutte ligt. Dat is de dwarsligger als het gaat om vernieuwing of een nieuwe bestuurscultuur. Dat is nog maar de vraag. Of hij de enige dwarsligger is. Ja, precies. Niet de enige dwarsligger natuurlijk, maar wel de. Ja, dan wel de vertegenwoordiger van de grootste partij. Ja. Ja. En de vertegenwoordiger natuurlijk van de oude politiek. Maar ook daarvan zitten er op dit moment nog heel veel in. Ja, dat stijgt ook in de peilingen. Dat is ook altijd fascinerend. Iedereen geeft af op die man en. Het moment dat er kritiek is, zie je opeens in de peilingen +2. En dat vind ik altijd zo fascinerend. Dat is ook fascinerend, ook in de woordkeuze die je hebt. Want jij zegt iedereen. Er is een deel van de samenleving, van met name in Politiek Den Haag, die afgeeft op die man. Maar kennelijk is daar in de samenleving, denkt men daar anders over. Behoorlijk vertekend beeld. Ja, echt een vertekend beeld. Ik merk dat bij mezelf ook. Ik denk van, ik zit echt in de bubbel. Iedereen geeft op die man af, maar. Maar dat is helemaal niet zo. De meeste mensen. Blijkt. Kennelijk. Ja. Is het, want jij gaf net al aan, Thijs Remkes heeft gisteren die persconferentie gegeven. Nou, journalisten moesten bijna moeite doen om hun vraag helemaal te kunnen formuleren. Hij zat er meteen bovenop. Ja. En met zeer kordate antwoorden. Is hij dan iemand die Haagse klus kan gaan klaren, denk je? Ja, dat is. Dat weet ik niet. Ik hoop het, want het heeft lang genoeg geduurd. Ik ben echt heel benieuwd hoe die het nou gaan doen. En of het echt een hele andere sfeer is. Ook in die kamer, als ze daar allemaal weer langskomen dan met Hamer. Van wie we vermoeden dat ze veel praat. Maar we zijn er niet bij, dus dat weten we ook niet zeker. Ik kan me voorstellen dat hij meteen het mes op de keel zet. En zegt van, kom op jongens, het heeft lang genoeg geduurd. Wat wil je nou? Ja, want Jean-Kees, uiteindelijk zijn het dezelfde partijen. Dezelfde poppetjes. Dezelfde partijleiders die langskomen. Het wordt heel moeilijk. In deze, kijk, het is die situatie tussen die mensen is natuurlijk volstrekt verziekt. Dus ja, waar dit gaat eindigen, dat, nou ja, goed, de Remkes weet het zelf ook niet zeker. Dat zei hij al. Maar dit wordt natuurlijk wel een heidens kwaai om die mensen bij elkaar te brengen. Ja. Hoe dun, of is er een dun lijntje tussen, want het is misschien ook voor journalisten, Thijs, een bepaalde vorm van, ja, ik weet niet of je het sensatie moet noemen of lekker, maar die tegenstellingen uitvergroten en is natuurlijk ook iets wat wel media-eigen is. Of zeg je, nee, dit is gewoon een registratie van wat er gebeurt? Nou, wat het zou moeten zijn, is een registratie van wat er gebeurt. Kijk, we kunnen daar ontzettend de nadruk op leggen. Wat we met Bos en Balkende ook wel gedaan hebben in een zekere fase. Die konden elkaar volgens de verhalen ook niet luchten of zien. Die hebben wel uiteindelijk een kabinet gemaakt, samen. Ja, van de week, ik las verslagen waarin stond van... ze keken elkaar niet aan tijdens het debat. Dat lijkt me nog een behoorlijk logische registratie. Gisteren waren er beelden dat er een toast werd uitgebracht... bij de premier van Suriname. President van Suriname. En toen keken ze elkaar net heel even aan. Ja, ik wil dat wel weten. Zonder dat we dat te vet maken of uitvergroten. En erbij zeggen, zie je wel, zaten we elkaar, het wordt niks. Dat moeten we niet doen. Maar wat er gebeurt, daar moeten we gewoon verslag van doen. Ja, maar het frame ligt er al op. Het frame dat ze elkaar niet mogen, zal ze tot in dit kabinet, als er een kabinet komt met die twee, blijven achtervolgen. Ja. En het is aan hen om het tegendeel te bewijzen. Kun je zeggen, het is de vraag of het een frame is. Hè? Misschien klopt het gewoon. Dus incidenten kunnen ertoe leiden dat ze wel tot elkaar veroordeeld zijn en elkaar misschien gaan vertrouwen. Nou, dan zal het frame langzamerhand verdampen. Maar nu kijken we er allemaal met die blik naar. Ja. Van, nou, maar daar ben ik dan benieuwd naar. Wat wordt dan straks het mechanisme? Stel dat het gaat leiden tot een nieuw kabinet. Is dan bij elk iets wat er gebeurt, zie je wel. Hier zie je weer dat ze elkaar niet mogen. Of ook de open blik van, kijk, misschien dat het is bijgelegd. Of wat verwacht jij? Dat is maar waar ze aanleiding toe geven. Als ze aanleiding geven om te denken dat ze elkaar echt niet vertrouwen, dan blijven we dus dat zien. Puur bij de politici neer. Dus jij, wij moeten alleen maar registreren. Daar, die hebben wel die open blik. Die zouden we moeten hebben. Ja, maar dat is de vraag. Is die er? Ja, dat zal bij alle collega's verschillen. Ik hoop dat wij met z'n allen die open blik houden en een verre kans geven als ze ver komt. Ja. Lotfie? Ja, het is moeilijk om te negeren. Hè? Ik bedoel, die HJ-schoollezing van Kaag, dat is gewoon een frontale aanval geweest op Rutte. Ja. En dan wordt er achteraf gezegd van ja, nee, dat bedoelden wij niet. En alsof de media dat heeft opgeklopt. Ja, dat is natuurlijk onzin. Dus in dat opzicht is het best wel moeilijk om dat te negeren. Om te doen alsof dat niet gezegd is. En alsof Rutte niet degene is om wie het ging. Maar dit is wel een interessante casus. Want ik zat te luisteren naar die speech en ik keek ernaar en ik dacht van, heeft ze het over hem of heeft ze het niet over hem? En ik zag de verslagen en er stond het allemaal bam, bam, bam, bam. Het is een frontale aanval op. Terwijl ze zei het niet, ze heeft zijn naam niet genoemd. Dus ja, nee, maar ik snap heel goed hoe het werkt. Maar zij kan zeggen van ja, ik heb het niet over Rutte gehad. Ik heb het over de cultuur gehad. Ik heb het ook over mezelf gehad. En als je kijkt puur naar wat er staat, heeft ze gelijk. Maar goed, wij moeten ook interpreteren natuurlijk. Jazeker. Ja, maar daar moeten we misschien voorzichtig mee zijn. Ja, ik heb het idee dat we wel voorzichtig zijn. Mm-hmm. En zoals ik al zei, je kunt, als het er zo dik bovenop ligt, dan kan je niet doen alsof... In dit geval ben ik met je eens, hoor. Het lag er zo dik bovenop. Maar het was wel een interpretatie van ons. Uiteraard. Dat... Maar dat is ook de bedoeling misschien. Ik kan het zeggen, is dat ook niet het spel? Zou dat kunnen, waar dat ze daarop uit was. D66 heel bewust op uit is dat ze altijd kunnen zeggen, ja nee, maar zo bedoel ik niet. Terwijl de reuring is al gecreëerd. Want de opmerking met een ontzettend gaaf landje. Ja. Er zijn zoveel mensen die het een gaaf landje vinden. Ja. Maar ook de hele intonatie in die toespraak. Nee, ik ben met je eens, maar het was wel een interpretatie van de media. Het is altijd een interpretatie van de media. Maar ook is het inkleuring of is het analyse? Ja, nou, dat is lastig. Het is gewoon de maatstaf. Dus de benchmark. Hier zal dit eventuele kabinet aan afgemeten worden. Ja. Keer op keer, elke dag, bij elke persconferentie. Dan kun je zeggen, ja, dat moet eigenlijk niet. Nou ja, vertrouwen komt te voet, gaat te paard. Laten zij dat vertrouwen dan maar weer bewijzen. Nee, vertrouwen komt niet, hè? Dat heeft mevrouw Kagel laten weten. Ze vertrouwt bijna niemand, alleen aan mannen en haar vrienden. Ja, maar het is toch ernstig als je met zo iemand moet samenwerken die niemand vertrouwt. Ja, aan de andere kant, ik vond die liedersverklaring tussen Samson en Rutte vond ik ook niet te verdragen, eerlijk gezegd. Dat was weer te klef. Ja, dat was weer te klef. Geen ideologische verschillen meer. We doen het allemaal samen. Dat ging ook te ver. Het is ook nooit goed eigenlijk. Het zijn zakelijke. Het is sowieso nooit goed. Oké, zeg maar. We moeten nog jouw mediamoment gaan behandelen. En dat is wat we deze week natuurlijk ook heel veel terugzien in de media. Terugblikken en herinneringen ophalen aan 9/11. Maar bij jou speelt dat eigenlijk juist in het heden. Ja, iets heel anders. Even na dit gekrakeel vanavond het Binnenhof. Het is zaterdag natuurlijk 20 jaar geleden dat die torens instortten als gevolg van die terroristische aanslag. En nog steeds zijn er, ik las een prachtig artikel in de New York Times, nog steeds is er een groep mensen in New York bezig om door de resten van de World Trade Center te zeven en op zoek naar DNA van nabestaanden. 1106 mensen zijn er nog niet geïdentificeerd van de 2755 die zijn overleden in die aanslag in die toren zaten. Toevallig vorige week, dat stond ook prachtig geschreven in de New York Times, zijn er weer twee mensen geïdentificeerd en konden dus, ging de bel bij iemand op Long Island, ding dong, we hebben uw moeder geïdentificeerd. Nou, dat betekent closure. En waar ik door geraakt werd, door dat hele persoonlijke, maar ook door het feit dat niet aflatende doorgaan van het onderzoeken op DNA van die resten. En dat is soms maar als stof, hè. Het zijn fragmenten, het is natuurlijk helemaal niets meer. En toch blijven ze zoeken. En dat gaat maar door, het houdt ook niet op. Ook de komende jaren blijft het. En elk jaar doen ze nu nog, vinden ze nog 4, 5 mensen, kunnen ze toch weer identificeren op basis van nieuwe DNA-technieken. Ja, prachtig. Ja. Sowieso, gisteren zat Max Westerman bij Eva Jinek aan tafel. En die vertelde, dat vond ik ook wel. Dus aan de ene kant zei hij, eigenlijk ging het leven in New York heel snel door. En toch merk je, zoveel jaar na dato, dat het volledig in de mensen is gaan zitten. Heb jij dat? Want jij hebt nu inmiddels, Thijs, ook aardig wat door Amerika gereisd, ook voor programma's die je hebt gemaakt. Misschien wel met een andere insteek. Ja, niet met deze blik meer ook. Dus ik zou insteek. Ja, ja. Dus ik zou dat niet zo durven zeggen. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe ze het nu gaan herdenken de komende jaren. Ja. Omdat natuurlijk heel, heel vers het vertrek uit Afghanistan in de hoofden ligt. Ook weer met 13 Amerikaanse doden. Dus ik ben heel benieuwd welk sentiment daar nu heerst. Van is het allemaal voor niks geweest? In de bubbel New York zal het herdacht worden zoals ze het al 20 jaar herdenken. Of 19. Ik heb iets buiten New York gewoond. En daar was het echt tussen 2005 en 2010, dus het was wel verser. Daar was het aan de orde van de dag. Ja. En zeker in september. Maar bij mijn kinderen in de klas zaten kinderen van die hun ouder hadden verloren en zo. Het was er altijd. En op welke manier dan? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Een kinderfeestje van mijn zoon. Er moesten tekeningen gemaakt worden. En één joch tekent de Twin Towers met een vliegtuig erin. En ik ga met die jongen praten. Waarom teken je dat? Ja, daar is mijn vader gestorven. Ja. Toch heel, heel triest op dat moment. Ja. Ja. Dus het was er altijd. Ja. We gaan er straks naar 10:30, Lotfi. Daarom doe ik dat nu niet. Uitgebreider hebben over de podcast die je hebt gemaakt. In hoeverre het leven van moslims en met name ook van jou en Waha heeft beïnvloed. Zo doen wij straks. Eerst richten wij de blik op de talkshows. Want met de start van het nieuwe televisieseizoen is de kritiek op de praatprogramma's niet van de lucht. TV-recensenten schreven de afgelopen 1,5 week soms vernietigende stukken over gebrek aan urgentie, aan ervaring, aan creativiteit. Kijkcijfers die tegenvielen. Is er iets aan de hand met de talkshow? Is de kijker verzadigd? Valt het misschien wel mee? Dit was in ieder geval wat de kijker gisteravond kreeg voorgeschoteld. Verlaat het strand, want hier is Galit. Frans Bromet, ik blaas veel en hangt een dammen. We gaan het hebben over greep uit de mooiste documentaires van de afgelopen 70 jaar. Welkom lieve mensen. Ja, hier in de bar dus. Het is 19:30 met vandaag Ilse Warringa, André Dongemans en Rob Verheijen. Zij vieren feest, want de Luizenmoeder, de film, is bekroond met platina. Jongens, naar de banken. Ja. Een hele goede avond. Weet u nog, een vaccinatieplichtje zou er heus niet komen. Het is 19:55. Welkom op 1. Dag 176 in de Haagse soap rond de formatie trekt Johan Remkes de boel vlot voor Bremer en Pieter Klok over zijn kansen van slagen. Welkom bij Jinek. In één klein landje. Genoeg aanbod aan programma's om de kijkcijfers er dan ook maar meteen bij te pakken. Op 1 was gisteren met 585.000 kijkers de winnaars. Jinek volgde met 548.000. Galit en Sophie kwamen op 405.000 kijkers. En 19:30 beperkte het aantal kijkers tot 227.000. Thijs, om met jou, jij presenteert één keer in de week op 1 dan ook te beginnen. Is er binnen jullie programma wat onrust of de naar aanleiding van de verhalen die komen van vallen de kijkcijfers inderdaad tegen, gaat het minder goed, moeten we iets anders doen? Wij zijn wel sinds het einde van corona als dagelijks groot nieuws goed aan het nadenken van wat nu, want we hebben natuurlijk een merkwaardige 1,5 jaar achter de rug als samenleving, maar ook als programma waarin corona zo dominant was en ook door de kijker heel erg gewaardeerd werd als we het daarover hadden. Dat je eigenlijk een vliegende start hebt kunnen maken ook. Ja, nou, de start was de eerste 3 maanden was corona nog niet, maar vrij snel kwam die daardoor. Dus we zijn wel aan het zoeken van, oké, en hoe was het ook alweer om een gewone talkshow te maken zonder zo'n dominant nieuwsonderwerp? Dus dat speelt. Nou, dat is eigenlijk vooral dat is het belangrijkste wat nu bij ons speelt. Tegelijkertijd of er echt structureel is aan de hand is, zou kunnen. Ik weet dat eerlijk gezegd niet zo goed. Als je terugkijkt naar de kijkcijfers toen we begonnen, die waren niet heel erg anders dan nu. Die zaten tussen de 600.000 en de 700.000. Soms hoger, soms lager. Maar die gemiddelden die verschillen niet heel erg. Ja, het is nu ook nog zomer, het is nog vroeg. Mm-hmm. Dat, ik denk dat met name Galit en Sophie daar last van hebben op het moment. En Johnny de Mol natuurlijk op 6. Dus het is voor een deel de tijd van het jaar. Het is voor een deel na corona. En misschien is er ook echt iets aan de hand. Dat zou kunnen. Dat moeten we uitvinden in de komende tijd. Ja. Hoe ervaar jij dat, Jan Kees? Moet nog blijven. kijk, in de zin, ik vermoed eerder dat het een correctie is. Hè. Kijk, we hebben natuurlijk, Thijs zegt het al, aan de lippen van al die talkshows host gehangen tijdens de coronabubbel, zeg maar. Dat heeft een kijkcijferbubbel opgeleverd. En nu is daar een correctie. Mensen zijn ook, je merkt dat ook wel. Hè. Even ademhalen, even. En ja. Dat geeft aan de makers van het programma de uitdaging om inderdaad een ander soort show te maken. En ja, dat even schakelen is. Ik verklaar de talkshows nog niet dood. Laat ik het zo maar zeggen. Het is nog niet met 19:30 nu ook weer bij. Die discussie is natuurlijk eerder gevoerd. Je bent maar zo'n klein landje. En moet je dan zoveel verschillende talkshows hebben. Die in de kern natuurlijk allemaal gasten van de dag. Met en dan ook nog een wat meer bekendere gast. Ja, maar daar is misschien wel wat meer aan de hand. Want ik denk dat in de tijd dat De Wereld Draait Door er nog was en de late avond, was het verschil tussen de 19:30 balk en de 23:00 balk groter. Ja. Matthijs had heel erg op de verwondering, dat is wat waarop hij stuurde en waarop hij zijn gasten ook uitnodigde. En er was ook wel een gast van de dag, maar die was eigenlijk niet de belangrijkste. Terwijl we in de late night balk dichter op het nieuws zitten en dichter bij het nieuws van de dag. Terwijl ik heb het gevoel dat nu, zowel bij de vooravond hiervoor als nu bij Galit en Sofie, er wel dichter naar het nieuws toegekropen wordt. Waardoor de concurrentie wel groot wordt en ook het misschien meer op elkaar gaat lijken. Ja, en ik denk, en niets te nadelen van jou, Thijs, maar dat de keuze van de NPO om zeg maar die presentatoren te spreiden, daar gaat een nivellerende werking van uit. Hoe bedoel je wat dat? Wat niet per se. Kijk, met Eva Jinek, dat is de koningin van de talkshows. Dat zag je van de week nog weer toen ze die discussie met die wappies had. Dat was echt hele goede televisie. Ik denk niet dat ze zelf wappies genoemd willen worden. Maar ja, maar goed, dan weten mensen wat ik ongeveer bedoel. Ja. Mensen die tegen vaccinatie en testen waren, om het netjes te zeggen. Je ziet bij Op 1 dat daar toch mensen worden geparasiteerd waarvan je afvraagt, als je naar zit te kijken, ben je nou wel al zover dat je zo'n belangrijke show kan leiden? Dat je de voorpagina van de krant kan invullen. Ja. Nou, dat zie je natuurlijk helemaal met Galit en Sofie. Want ik weet niet of jullie de zaterdagcolumns hebben gelezen van Nausicaa Marbe en Angela de Jong. Nou, ik denk niet. Galit wordt door als groot talent ervaren. Zei ze, ja, maar laat hem dan niet meteen op prime time dat doen. Maar ergens vliegen. Je gaat toch ook als talent niet meteen in Barcelona 1 voetballen. Nou, dat is wat hier. Ja, wat ik denk, wat meespeelt, dat de kijkers zich minder herkennen. Ja. Zouden ze ook massaal naar Jinek toe moeten gaan. Dat doen ze niet, want in die strijd tussen Jinek en ons gaat het nog steeds regelmatig gelijk op. Dus in dat opzicht valt het vanuit de kijker bezien nog wel mee. Maar ik vind ook wel dat je best enige ervaring mag hebben als je zo'n programma gaat doen. Ja, dat vind ik niet raar. Tegelijkertijd ben ik de laatste om kritiek te leveren op Galit en Sofie, want die zitten daar nu en die moeten het gewoon doen. En heel het land valt over ze heen. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Dat is echt verschrikkelijk. Dus ik doe er niet aan mee. Geef ze een kans. Laat ze het gewoon laten zien. Maar ze zijn niet te benijden. Door, want ze vullen natuurlijk een vacuüm die Matthijs heeft achtergelaten. Ja. En op een gegeven moment prik je door de trucjes heen. Hè. Het is toch wel hetzelfde format ergens. Je laat een stom filmpje zien. Je nodigt een expert stom uit. Filmpje, ja, weet, ja. Een stamgast. Tenminste, nu geen stamgast. Maar weet je wel, je het kijkt allemaal dicht tegen elkaar. Ja, het is dezelfde kleur. Ja, je denkt toch bij jezelf van ja, dit is toch wel DWDD. Erop willen lijken, maar niet helemaal. Ja, nee, dat pik je wel doorheen en dan ben je er ook wel klaar mee. Dat maakt het lastig, dus dan moet je eigenlijk jezelf helemaal over een andere boek willen gooien. Wat ook weer risicovol is, gezien natuurlijk de hele dynamiek die is ontstaan na het eraf halen van Renze Klamer en Fidan Ekkies, is eigenlijk beginnen Galit en Sofie al met een achterstand. Ja. Omdat ze niet de sympathie mee hebben in die zin. Zeker. En speelt dat ook niet een rol, Jan Kees? Nou, dat ik denk toch niet eens persoonlijk. Dat de kijker hen persoonlijk afrekent op de omroeppolitiek. Want je ziet natuurlijk wel een heel stuk omroeppolitiek. En het is allemaal moeilijk uit te leggen. Dat als je minder urgent wordt verklaard. En ja, dan ligt er meteen wel een druk op je als nieuwe programma. Om dat dan maar urgent te maken. En televisie over televisie, dat blijft altijd wel een beetje. Ik denk van mezelf, van ja, waar dat is het leuk, want daar kwam Boudewijn Habeta, die appt daar ook over. Talkshow-moeheid, zegt hij met een vraagteken. Als je talkshow steeds gebruikt als bumper voor nieuwe quizzen, amusementsprogramma's of andere leukigheden, waarbij presentatoren ook weer, wij spreken de ene dag presenteren en de andere dag zitten ze aan een talkshow aan te schuiven om te vertellen over een programma, dan sla je de plank wel mis. Is dat iets waar men best met een kritische blik is kan kijken? Nou, we denken daar in ieder geval wel over na. En kijk, bij Op1 is het zo dat er elke dag een andere omroep zit. Dus als ik een reis door Amerika heb gemaakt. Ja, en daar een programma heb gemaakt. Het blijft toch raar. Dan gaat Charles Groenhuizen jou bevragen over... joh, hoe is dat in Amerika? Ja, kom op. Nou ja, als ik, en de vraag is dan, heb ik een goed verhaal? Ja. Als ik geen goed verhaal heb, moeten ze me niet uitnodigen. En moeten ze denken, leuk dat we je kennen, maar ga weg. Ja, maar dat begrijp ik. Maar zou als je dan wel een goed verhaal hebben, misschien moet ik niet bij Op 1 gaan zitten. Want ik presenteer dat programma ook. Ja, tegelijkertijd wil je heel graag dat programma ook verkopen. Mm-hmm. Want daar heb je hard voor gemerkt. Niet in je eentje, met de club mensen. Dus je wil graag dat mensen daarvan weten. Dus als je dan de gelegenheid krijgt om daar op een goed podium over te vertellen... ja, zeg ik ook niet op voorhand, dat ga ik niet doen. Nee. De crux maar wat is, straal je ermee uit, naar kijkers toe? Dat ik een mooi programma heb gemaakt in Amerika... waar ik nieuwe dingen heb ontdekt en wat iedereen naar moet kijken. En aanschrijf bij je collega's die dezelfde redactie vormen. Ja, dat is dus niet waar, hè? Dat is niet dezelfde redactie. Ik spreek Charles eens in de 2-3 maanden. Het is niet zo dat wij... Maar de mensen die voorbereiden, dat is toch één club? Ja, er zit een redactie, dat klopt. Maar wat is het probleem daarvan? Zouden die niet... Nee, het is allemaal... Ik vraag me wel eens af of je met de... Of we, moet ik dan zeggen, met de goede blik kijken. Ik denk dat kijkers denken van... Ja, de ene dag presenteert hij het en nou gaat hij daar een beetje zijn programma zitten. Nou ja, als je ziet dat Jort Kelder ermee weg kan komen, dan is dit niks. Is weer een ander verhaal, Lotfi. Ja, ja, maar het is op zijn minst verwarrend. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En wij zijn daar ook wel over in gesprek met elkaar en denken erover na. Tegelijkertijd denk ik, ik heb zelf Sander Schimmelpennink in de uitzending gehad. Die presenteerde toen Op 1, maar die was naar Zweden geweest. Had daar een prachtige documentaire gemaakt over hoe het coronabeleid daar was. Ik denk dan van, ja, waarom zou ik die jongen daar niet mogen interviewen als die gewoon een goed verhaal heeft? Maar dan, want jij zegt ook je hebt verschillende oproepen. Ja, maar ik vraag me af of mensen dat ook zo... Nee, ik snap best dat het voor de kijker verwarrend is. Ja. Dus het is aan ons om dan duidelijk te maken dat het gewoon een journalistiek gesprek is. Ja. Moet je daar misschien een opmerking dan? Nou ja, dat kan misschien helpen. Maken, dat kan misschien helpen. Ja. Vraag het wel trouwens of een talkshow een journalistiek product is, hè? Het is ergens is ook gewoon entertainment. Nee, dat is sorry, ook... zei je nou het is echt entertainment? Nee, het is ergens ook entertainment. Oh, ergens ook. Nee, dan is het goed. Ja, dat is Bert Huisjes, die namens WNL natuurlijk... of namens Op 1 het woord doet, ook wel gezegd. Want het wordt altijd maar gezegd over journalistiek. Maar het is niet per se alleen maar een journalistieke talk. Het is niet per se alleen maar journalistiek... maar het is wel journalistiek is wel de basis waarmee we elke dag beginnen. Ja. Wat mij betreft. Jan Kees? Nou ja, dat is eigenlijk het antwoord. Dat is... Sorry, je hebt me weggeblazen. Sorry, excuus. Dan moeten wij ook meteen de punt zetten. Ik had nog heel veel onderwerpen om te bespreken. Ja. Maar die houden we vast voor een volgende keer. Zullen we dat afspreken? Dank voor nu. Jan Kees Emmer, Thijs van den Brink, dankjewel. Graag gedaan. Ja, dan zeggen we stap. Want ik wil u graag vertellen wat we in het tweede uur gaan doen van Spraakmakers. Ik had het net al even gezegd hoe het is om als moslim op te groeien na de aanslagen van 9/11. Onze spraakmaker, NRC-journalist Lotfi Alhamidi, maakte daar een podcast over en gaat daar zo meteen met ons over praten. En terwijl de beurs booming is momenteel, keren wij straks terug naar het jaar 1606. Toen het allereerste aandeel ter wereld werd uitgegeven. Maar ook hebben we het natuurlijk over de risico's en de populariteit van beleggen nu. En we spelen ook weer de nationale nieuwsquiz aan het eind van Spraakmakers. Vraag 15. Daar krijgt u alvast een hint voor. Wat voor wedstrijd voorziet Donald Trump zaterdag van commentaar? Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas. Let's get ready to rumble! Voor duidelijkheid, dit was Trump nog niet, hè? Dus misschien goed om even te melden. Over een uur welke wedstrijd dit moet gaan worden. NPO Radio 1. Eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Door Op Mekens. Ook de komende week is Nederland nog helemaal rood op de Europese coronakaart. Komt doordat meer dan 5% van alle tests positief is. Ook afgelopen week waren alle 12 provincies rood op de kaart van de Europese Gezondheidsdienst. Zoals die elke donderdag bekend wordt gemaakt. Waarschijnlijk nog dagen is de brandweer bezig met het blussen van een brand op een schip in de Botlek. Sinds gistermiddag woedt er brand aan boord van een lading schroot. Komt veel rook vrij en veel omwonenden, voornamelijk uit Rozenburg, klagen over stank. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko lijkt de liberale partij de grote winnaar te worden. Die krijgt ongeveer een kwart van de 400 zetels. Regeringspartij BED verloor fors. In Marokko zijn veel mensen ontevreden over de coronamaatregelen. En daar lijkt de regeringspartij onder meer op te worden afgerekend. In Florida zijn 3 mensen opgepakt voor fraude met de identiteit van slachtoffers van de flatramp bij Miami. Ze hadden creditcards aangevraagd op naam van 5 dodelijke slachtoffers en 2 overlevenden. En ze maakten zeker $45.000 buiten. Dan is er nog verkeersinformatie. Jolanda. Nog files in het zuiden van het land op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Daar staat een vrachtwagen met pech. Tussen Maan en Knopend Zonzeel 10 minuten vertraging. En een kwartier extra voor de A67, Belgische grens richting Eindhoven. Tussen de grens en Eersel staat 4 kilometer. Daar wordt een gekantelde vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook blijft daar waarschijnlijk tot rond 11:30 dicht. En dan gaan we met NOS-verslaggever Ewout Kiefiet verder praten over dat debat rondom de toekomst van Tata Steel. We hebben er natuurlijk in Stand.nl over gehad. Het debat is inmiddels begonnen. Vorige week bleek uit een rapport van het RIVM dat in de omgeving van Tata Steel schadelijke hoeveelheden lood voorkomen. Ewout, goedemorgen. Goedemorgen, Guilene. Wat is de inzet van de Tweede Kamer? Ja, die verschilt best wel. Renske Leijten mocht aftrappen. Die hoorden we net ook bij jou in het programma. Zij pleit voor nationaliseren van Tata Steel. Maar andere partijen die gaan niet zo ver. Die willen eigenlijk dat er wel heel snel nu vergroend gaat worden. Zeker na het laatste RIVM-rapport. Maar dat de overheid daar een grote rol bij gaat pakken. Maar dat dat bedrijf wel zelfstandig blijft. Maar er moet iets gebeuren. Die noodzaak is wel doorgeklonken. Er lag al een plan om CO2 onder de grond te stoppen. CCS heet dat. Maar dan zit je dus wel met die schadelijke stoffen. Waarvan juist het RIVM vorige week aantonen dat het schadelijk is ook voor kinderen. En dus klinkt de roep nu steeds luider om staal echt groen te maken en daar nu mee te beginnen met waterstof. En dus niet eerst die CO2 onder de grond te stoppen. En daarbij moet de overheid ook een grote rol gaan spelen, zegt bijvoorbeeld ook de VVD, Silvio Erkens. Net als bij de bredere energie- en klimaattransitie zal een sterke overheid ook hier haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Zowel bij de randvoorwaarden als ook de kosten van deze transitie. De Europese groene grensheffing zou in ieder geval al helpen om concurrerend te blijven ten opzichte van staal uit China, bijvoorbeeld. Het is echter niet duidelijk hoe die versnelde route, in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan, de afvang van CO2, financieel ondersteund zou kunnen worden. De VVD is van mening dat de regering op korte termijn moet onderzoeken hoe die versnelde route mogelijk gemaakt kan worden, zodat Tata Steel ook daadwerkelijk voor het alternatieve plan zou kunnen kiezen. Kan de minister toezeggen dat hij de komende periode de mogelijke opties tot financiering gaat uitwerken in samenspraak met Tata Steel, Brussel en andere relevante partijen. Zodat wanneer het onderzoek afgerond is, er ook daadwerkelijk een keuze gemaakt kan worden voor die versnelde route. Ja, die versnelde route, dus meteen op waterstof staal gaan maken, daar moet dus nog uitgezocht gaan worden hoe je dat financiert. En de vraag is natuurlijk wel of die tijd er is. Ja. Nou was er voorafgaand aan het debat zijn er veel mensen richting Den Haag gekomen. Ja, onder meer ook honderden leden van het staalbedrijf zelf. Wat is de boodschap zoals jij hem hebt opgenomen daar? Ja, er waren een heleboel medewerkers inderdaad. En FNV heeft een onderzoek gedaan naar die groene variant. En zij zeggen het kan, maar de politiek moet dat wel gaan subsidiëren en moet de infrastructuur gaan aanleggen. En het belang voor al die medewerkers was natuurlijk hun baan. 9000 mensen werken bij dat bedrijf. Waaronder ook een leerling-operator die ik vanmorgen sprak. We zijn hier vandaag om Tata Steel te vertegenwoordigen. Er gaat heel veel negatief rond over Tata Steel. Een deel daarvan zou misschien terecht zijn, maar een deel is ook heel onterecht en daarom sta ik hier vandaag. Ja, jij bent nog heel jong en je bent net daar gaan werken. Waarom wil je juist graag hier werken? Ik wil graag bij Tata Steel werken omdat het een heel vriendelijk bedrijf is. Ik vind de teamgeest die binnen het bedrijf is, vind ik hartstikke goed en leuk. En ik vind dat dat een soort aparte sfeer is waar ik nooit ergens anders heb gezien. En daarom dat ik kies voor Tata Steel. En nu ga je eigenlijk aan de politiek vragen dat dat zo moet blijven. Dat Tata moet kunnen blijven bestaan. Ja, Tata Steel is een heel speciaal bedrijf. En ik wil graag aan de politiek vragen of ze ons willen ondersteunen. En dat we gewoon één team moeten zijn. En samen moeten we wat we willen behalen. En dat is duurzamer zijn. Dat we dat samen moeten bereiken. En niet dat we groepjes moeten gaan maken. Het moet gewoon samen moeten we sterk staan. Ja, samen sterk staan. De oproep van deze medewerker en eigenlijk van al die medewerkers van Tata Steel vanmorgen was: behoud onze baan en zorg ervoor dat we snel groen worden, zodat er ook een gezonde leefomgeving ontstaat. Ja, aan de Tweede Kamer nu om daarmee verder te gaan. Dankjewel voor nu en hou ons op de hoogte. Ewout Kiefiet. Platen van spraakmakers. Lotfi Alomidi. Ja. De Chemical Brothers heb je voor gekozen. Ja, klopt. We blijven een beetje in de lijn van Tata Steel. Qua titel in ieder geval. Heel toevallig. Ja. Waarom? Nou, dit specifieke nummer, omdat een aantal dingen komen hier samen. De beat, zeg maar, die je steeds terug hoort in het liedje, komt van een Marokkaans nummer. Van een volkszangeres, Najat Ataboe. En dat viel me op toen die plaat uitkwam. Ik dacht van, hé, wacht even, hier ben ik mee opgegroeid. Dat is van mijn vader luisterde dat nummer. Nou ja, dat kwam dan daarin samen. En de muziekvideo vond ik heel interessant. Omdat je volgt drie jonge migrantenkinderen in de straten van Malaga die kattenkwaad uithalend eigenlijk in de kraag worden gevat door de politie. En ik vond dat, ja, ik herkende me erin in rond 2005. Ik dacht van, ja, dat is een beetje ook hoe mijn leven eruit ziet. Calvin Harris is het, The Chemical Brothers. Thank you. Galvanize van The Chemical Brother. In het echt gaat hij nog iets langer door. Ja. Maar ik wil ook graag jullie verhalen horen. Dus dan houden we hem iets korter. Maar het is wel toffe muziek om naar te luisteren. Nee, ik herken nu wat jij zegt over de tune. Ja. De Marokkaanse muzikanten. Ja, dat is zeker meer dan duidelijk. KRO NCRW. Radio 1. Inmiddels ook nieuwe gasten zijn hier aangekomen in de studio. Hoogleraar bedrijfsfinanciering Patrick Verwijmeren is er. Want na 11 uur gaan we het hebben over aandelen. Terwijl de AEX deze dagen nogal lekker gaat, gaan we straks terug naar het jaar 1606. Het moment dat het eerste aandeel werd uitgegeven. Patrick, welkom alvast. Eindelijk, ik werk niet bij BNR, maar het is toch gewoon heel leuk om die vraag een keer te kunnen stellen. Hoe is de AEX geopend vanochtend? Hij is ietsje gezakt naar 785. Maar het is nog steeds heel hoog, toch? Zo hoog heeft hij niet vaak gestaan. Nee, precies. Richting de 800 gaat. Gaan we die 1000 ooit nog aantikken? Of, ooit wel. Ooit wel. Maar dat kan ook nog over jaren zijn. Kan nog even duren. Heb jij gekeken toevallig, ik weet niet of je het gevraagd hebben, hoe de beurzen zijn geopend op 12 september in 2001? De dag na aanslagen. Dat zal flink gedaald zijn. Ja, hè? Waarschijnlijk wel. Dat zien we natuurlijk altijd. De beurs meteen reageert op zeer, zeer ingrijpende gebeurtenissen. En kleine gebeurtenissen. De beurs is heel snel met reageren. Ja, dus het is maar net waar de onrust ontstaat eigenlijk. Ja, maar ieder klein nieuw. Als Kylie Jenner tweet dat ze niet meer op Instagram zit, zeg maar iets dat je denkt, hoeveel mensen zien die tweet? Maar dan binnen een minuut zakt die koers in elkaar. Het is ook wel een beetje een vreemde constatering dat Kylie Jenner of aanslagen zoals 9/11 allebei impact op het beursleven kunnen hebben. Goed, we gaan er na 11 uur gaan we daar veel uitgebreider over praten. Want ik vroeg niet voor niks natuurlijk 12 september 2001, de dag na die aanslagen van Al-Qaeda in New York en Washington. Zaterdag is het 20 jaar geleden. We hadden het net in het mediaforum er al over. Een veelbesproken onderwerp dus ook deze dagen. En het is een dag die, ja, ik denk wel op iedereen een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. We hoorden ook, mensen leven er nog steeds dagelijks mee. Ook voor veel moslims zijn de gevolgen verstrekkend geweest. Want die aanslagen vonden plaats uit naam van hun religie. En in één keer werd er dan anders tegen je aangekeken. Hoe dat is, zette onze spraakmaker, is NRC-journalist Lotfi El-Hamidi en heeft samen met zijn collega Waffa El Ali de podcastserie gemaakt Generatie 9/11. Waffa, welkom ook. Leuk dat je er bent. Het mooie is, als je vandaag komt deel 2 online. Deel 1 heb ik dus al kunnen luisteren. Ja. En dan, dat is meteen het mooie aan jullie verhaal, dat jullie op totaal verschillende manieren ermee zijn omgegaan en dat ook beleefd hebben. Dus dan moeten we volgens mij even kijken naar de periode voor de aanslagen, waarin jij, Lotfi, in de Rotterdamse wijk Delfshaven opgroeide. Ja. En Waffa, jij in Winterswijk als een van de weinige moslims die daar überhaupt, misschien de enige zelfs, in je klas of op school? Ja, sowieso in de klas. De enige moslim en Arabier. Ja. En als ik dan aan jou vraag van hoe was het ervoor en hoe was het daarna? Hoe zou je dat dan kenschetsen? Daarvoor, voor de aanslagen, wisten we in de klas ook wel dat ik anders was dan de rest. Mm-hmm. Maar dat was geen enkel probleem, geen reden voor pesterijen of nare opmerkingen. Ik heb een jaar voor de aanslagen zelfs een spreekbeurt gehouden over de islam. En mijn klasgenoten hingen toen ook echt aan mijn lippen en de meester ook. En een jaar later, toen de aanslagen werden gepleegd en het debat ook over moslims veranderde, keken mijn klasgenoten ook opeens met andere ogen naar mij. En kreeg ik dus opmerkingen als, oh, jij bent een terrorist. Ja. En de dochter van Bin Laden, omdat ik dus geassocieerd werd met de Arabische en Islamitische cultuur. We hebben een fragmentje daarvan ook uit jullie podcast. En dat de meester toen ook aan alle jongens in de klas vroeg, wie wil er later met Waffa trouwen? En alle jongens staken hun hand op. Maar ik dacht, dat zeg je ook alleen maar omdat ik nu een 9 heb gehaald. Maar een jaar later, in groep 7, dus kort na de aanslagen van 11 september, veranderde het leukige aan anders zijn. Ja, het werd in één keer, kreeg het een hele andere lading. Heb je toen gedacht, of nu met het maken van, wat als de meester nog een keer die vraag had gesteld? Hoeveel handen waren er nog de lucht in gegaan? Niet zo heel veel handen, nee. Nee, dat geeft denk ik, het is een heel, volgens mij een heel erg down-to-earth voorbeeld, laat ik het zo zeggen, waarin je dan meteen merkt aan, ja, je bent een tiener op dat moment, maar niet eens wat er verandert in jouw leven. Lotfi, hoe was dat bij jou? Want in Delfshaven, ik toevallig ook zelf lang in Rotterdam gewoond, ja, daar zitten in Delfshaven heel veel moslims, dus ja. Ben je eigenlijk omgeven door gelijkgestemden? Ja, een soort bakstenen enclave, hè, met heel veel soortgenoten inderdaad. Ja. Ja. En als je tussen, laten we zeggen, jouw soort mensen opgroeit, Dan is dat ergens ook een andere wereld. Hè? Je bent jong en dat is dan de enige wereld die je echt goed kent. En het was ook ergens naar binnen gekeerd natuurlijk. Meteen een soort parallele samenleving, zou je wel kunnen zeggen. Het wordt nu heel erg geframed als iets problematisch. Maar destijds was het natuurlijk gewoon een gegeven. Nou ja. Maar eigenlijk niemand het probleem van indocht zag. Nou, wij in ieder geval niet. Nee. Wij in ieder geval niet, nee. En had je toen op het moment dat de aanslagen plaatsvonden... hadden jullie meteen dat je het zelf ook aan de islam koppelde, Lotfi? Ik wel, omdat een jaar eerder begon de Tweede Intifada in de Palestijnse gebieden. En zelfmoordaanslagen, dat was een middel hè, van de Palestijnen, die terreuraanslagen. Dus ik groeide al op met die gratis kranten, met de voorpagina van opgeblazen bussen. Dus ik wist wel van, oké, Arabieren, moslims, die gebruiken dat soort tactieken om wat dan ook te bereiken, politieke doeleinden. Dus toen die vliegtuigen erin gingen, mijn eerste reactie was namelijk van, oh shit, die Palestijnen zijn nu echt de lul, weet je wel. Ik dacht eerst, dat zijn Palestijnen die dat doen. Ja. Dus ergens zag ik de bij al hangen. Ja. Had jij dat ook, Wafa? Nee, ik was echt te jong om daarvan op de hoogte te zijn. Ik was 10 jaar oud en ik zag het gebeuren. En ja, ik was gewoon gefascineerd en in shock. En ik denk ook wel uit een soort van ramptoerisme blijven kijken. Maar heel snel daarna begon ik wel te begrijpen dat het een politieke daad was. Ja. En ging je dus ook meer erop aangesproken worden... of op een andere manier dat er naar je gekeken werd? Ja. Wat er toe leidde bij jou, Lotfi, dat je je eigenlijk ook daar maar naar ging gedragen? Nou ja, je bent 15, 16, hè? Dat is natuurlijk een hele interessante periode... als het gaat om identiteitsontwikkeling. Mm-hmm. Kijk, normaal gesproken rebelleer je natuurlijk tegen je ouders. Hè? Dat is wat pubers doen. Maar goed, rebelleren tegen je ouders, dat is ergens wel een taboe in onze gemeenschap. Dat doe je wel, maar dat doe je subtiel of in stilte. Maar ik ging rebelleren tegen gezag, hè? Tegen docenten, tegen de agenten op straat, de leerplichtambtenaar. En daar werd ik heel opstandig van. Hè? Er werd op een bepaalde manier naar die groep gekeken en daar ging je daarna gedragen. Hè? Je bevestigde eigenlijk de karikatuur van wat je zag op tv en wat je hoorde van politici. En als je 15, 16 bent, is dat natuurlijk ook ergens spannend. Ja, dus dan hoor je van ze deugen niet of rottigheid uit. En het dan... is ook provoceren, hè? Ik bedoel, ik weet nog dat we niet lang daarna... De schoolfotograaf kwam langs op de middelbare school om foto's van ons te maken. Dat we onderling afspraken van we gaan een serieuze blik werpen in die camera. Dus niet lachen als de cameraman of de fotograaf daarom vraagt. Waarom? Omdat we op een gegeven moment van die FBI Most Wanted list gingen maken met onze foto's erop. En dan plakten we het op echt de deur. Waar, ja, op de middelbare school. En het was een Waffa, die kijkt weg. Ja. Hoe hou je het in je hoofd? Ja, I know. Maar dat was een manier om ons te uiten, weet je wel. En achteraf natuurlijk, denk ik aan Waffa in Winterswijk... die daarmee te maken krijgt. En met die beeldvorming van al die jonge lui in die grote steden... die brutaal zijn en provocerend zijn. En dat staat natuurlijk af op al die minderheden in de rest van het land. Ik denk, dan ben je ook 16, dus je bent puber. Je geeft ook aan van, dan denk je anders na. Maar als je er nu bij nadenkt, denk je niet... Ja, je zit eigenlijk gewoon dat beeld... Mm-hmm. Ja, faciliteer je daarmee eigenlijk nog meer. Maar bevestig je daarmee door obstinaat gedrag te vertonen. Ja, maar je denkt natuurlijk niet na over impact aan de andere kant. En, maar heb je wel nagedacht waar dat dan uit voortkwam? Was het wel uit een soort boosheid of frustratie? Ja, behoorlijk. Of alleen gewoon stoerheid? Weet je wat ik denk? Die jaren 90, hè, als een autochtone Nederlanders daar vaak op terugkijken, deels dan. Dan zijn dat echt optimistische jaren, de gouden jaren 90, waar iedereen rijk werd. En de Koude Oorlog was voorbij. Maar in mijn stad, in ieder geval Rotterdam... het geldt niet alleen voor de migrantenwijken... heerste echt een opgefokte sfeer. Verliezersmentaliteit. Van ja, wij merken helemaal niks van die gouden jaren 90. Dit is het bodem van de put. En ik denk dat we dat cultiveerden in de jaren 0. Ja. Ik noemde het ook een no-future-generatie. Een verlaten no-future-generatie die opkwam. Dus dat heeft dan ook met de omstandigheden te maken? Had jij ook het idee van, ik moet... want dat idee kreeg ik wel uit de podcast, ook voor je ouders. Ja. Nee, zeker. Opkomen. Kijk, weet je, die aanslagen, ik voelde me niet echt... Ik bedoel, ergens was het ver weg. Hè? Het ging over de islam en over de Arabische cultuur. Maar ja, ik was een westers jongetje, hè? Opgegroeid in de grote stad. Totaal anders dan de achtergrond van mijn ouders... die een agrarische achtergrond hebben of uit de berg komen van Marokko. Maar toen ik al die analyses en al die aanvallen hoorde... verbale aanvallen, toen voelde ik wel... tenminste, ik dacht van... dit is oneerlijk, want mijn ouders hebben niet de capaciteit of ze kunnen zich niet verweren. En ik voelde het ook persoonlijk aangevallen. Het gaat over de cultuur van mijn ouders, die kunnen daar niks aan doen. Dus ik, nou ja, toen dacht ik van, nou, ik moet voor ze opkomen. Ja. Ongevraagd, hè, want mijn ouders zeiden van, juist hou je gedijst, hou je klein. Niet brutaal zijn en juist zo. Niet opvallen. Moet je, ja. Dat je juist niet moet opvallen. Dat is de houding van de eerste generatie natuurlijk. En Wafa, dat is precies wat jij ging doen, hè? Juist proberen minder anders te zijn. Ja, al zou ik niet zeggen dat ik dat bewust heb gedaan. Het is pas achteraf dat ik daarop heb gereflecteerd en dat ik die lijntjes met elkaar ben gaan verbinden. Ja, ja. Want wat deed je dan? Nou ja, ik ben mijn Arabische en islamitische achtergrond ben ik gaan downplayen. Ik heb het eigenlijk voor een heel lange periode toch wel de rug toegekeerd. Ik wilde vooral heel Nederlands zijn en overkomen. Omdat ik helemaal geen zin had om mezelf constant te moeten verdedigen of om mensen tegendeel te bewijzen van nee, ik ben geen onderdrukte moslimvrouw. Mijn ouders zijn geen boze moslims die ons opsluiten en op onze 17e gaan uithuwelijken. Ik had helemaal geen zin om daar die woorden daarvoor te gebruiken. Nee. Vonden jouw ouders dat goed dat je dat deed? Mijn ouders die zagen wel dat ik vernederlandste. En dat vonden ze eerst wel lastig. Ik bedoel, ik denk dat geldt voor elke migrantenouder. Dat het moeilijk is om kinderen toch wel te zien verwesteren. Terwijl ze komen uit een totaal ander land en een andere cultuur. Maar mijn ouders die hebben mij nooit tegengehouden in mijn ontwikkeling en keuzes. En op een gegeven moment zijn ze dat ook gaan waarderen aan mij. Dat ik toch wel echt mijn eigen pad heb getrokken, los van het traditionele. Als we even teruggaan naar jouw schooltijd, waarin je net al aangaf, hè, dat je in één keer anders bejegend werd. Dat er terrorist werd geroepen, bijvoorbeeld in één keer. Jij dus bij het zien van de aanslagen überhaupt zelf die associatie helemaal niet had gehad. Je bent voor de podcast teruggegaan naar jouw meester, jouw onderwijzer van die tijd, meester Gerard. En die dacht dat hij, ondanks dingen die werden gezegd, eigenlijk heel goed had gereageerd. Ik merkte dat mijn klasgenoten anders begonnen te kijken naar mijn afkomst. En zoals ik ook dus bij het Jeugdjournaal vertelde, begonnen de pesterijen. Ik kan me ook niet voorstellen dat dit veel meer is geweest dan wat kinderen op dat moment oppikken op televisie. En dan in een opwelling dat dan zeggen. Voor mij was het een vormende herinnering. Voor meester Gerard is het een van de vele incidenten in een lange schoolmeesterscarrière. Ja, wat wel interessant is, want ik heb natuurlijk al kunnen luisteren en daar geeft hij ook aan van, ik zou nooit willen dat er iemand gepest werd en uitgesloten wordt in de klas. Of het nou is omdat hij een beugel of een bril heeft, of dat hij terrorist wordt genoemd. Dat bleef bij jou ook een beetje steken, hè? Van kun je die twee dingen vergelijken? Hoe kijk je daar nu naar? Ik kijk er zo naar dat ik niet boos ben op meester Gerard. Ik geloof wel dat hij echt naar eer en geweten een afweging heeft gemaakt. Al zegt hij nog steeds dat hij zich niet kan herinneren dat ik me bij hem heb gemeld met mededeling van ik word verpest en voor terrorist uitgemaakt en dochter van Bin Laden. Maar ik denk toch sowieso achteraf gezien, mocht hij dat wel hebben gehoord, dan had hij een gesprek moeten beginnen in de klas over toch wat er aan de hand is in Nederland. Ja. En dat er mensen in het land wonen die nu voor van alles en nog wat worden uitgemaakt vanwege iets waar ze helemaal niks aan kunnen doen. En dat hij dat absoluut niet in zijn klas wil hebben. Nee. Ik denk dat was wel echt een goede aangelegenheid om dat te doen. Was te voorzien, zit ik te denken, voor leerkrachten toen dat die impact jarenlang door zou gaan en dat het echt een hele andere blik zou werpen. Nou, ik heb hem dus tijdens het gesprek ook gevraagd, oké, met de kennis van nu, stel er gebeurt nu een grote gebeurtenis en je hebt een moslimkind in de klas zitten, wat zou je doen? En hij zou precies hetzelfde reageren. En dat verbaasde me enorm, omdat ik dacht van, in 2001, 2002, dan kan ik nog snappen dat je misschien nog niet helemaal door hebt hoe de samenleving een nieuwe dynamiek die dan ontstaat. Ja, maar na 20 jaar kun je niet meer ontkennen dat het niet te vergelijken is met een bril of een beugel. Ja. Dus dat vond ik wel echt wel teleurstellend. Want ik kreeg het idee bij hem heel erg ging om gewoon het idee om wat voor reden dan ook iemand uitsluiten, dat zou ik niet accepteren. En dan ging het eigenlijk volgens mij bij hem helemaal niet om de achterliggende gedachte en hoe groot iets is, maar gewoon het idee dat een kindje door een ander kind Er buiten wordt geplaatst. Ja, en zeg maar vanuit het kindperspectief snap ik dus wel dat, dat hij zegt van, nou ja, kinderen pakken elkaar altijd op elkaars verschillen. Dus of je nou een bril draagt of je hebt een Arabisch uiterlijk. Maar nou ja, wat Lotfi ook in aflevering 1 van de podcast zegt, het was niet meer een onschuldig gegeven dat je moslim bent. En als onderwijzer heb je dus ook wel de taak om dat maatschappelijke debat dan ook in de klas te brengen. En dat kunnen leraren als de beste op een simpele manier. Maar het feit ook dat mijn broertje, met wie ik 15 jaar schil, hij is 15 jaar jonger dan ik, op dezelfde basisschool ook voor zandneger en zandkameel is uitgemaakt, laat ook wel aan mij zien dat er, ja, dat er nog heel veel werk te doen is in het onderwijs ook. Heeft het, Lotfi, heeft het je dusdanig gevormd dat je zegt, misschien had het leven heel anders kunnen lopen? Of zeg je, uiteindelijk is het een, heeft het me, ja, wel gevormd, maar niet bepalend in mijn leven? Dat is moeilijk te zeggen. What if? Het was niet gebeurd. Ja, of, dat is ook lastig. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het heeft me wel scherp gemaakt. Het heeft me wel. Je moest opeens een woordje klaar hebben staan. Je identiteit. Weet je, het ding is, je identiteit werd een collectief bezit. Hè? Het was niet meer iets waar je je in kon ontwikkelen en jezelf kon vinden. Nou, die SRO die zei dat 10 jaar geleden volgens mij al heel goed. Wat minderheden doen wanneer er op een gegeven moment gebeukt wordt. Hè? Dat gebeurde er na 2001. Hè? Vooral de Marokkaanse gemeenschap wel altijd te verduren. Dan gaan de rijen zich sluiten. Hè? Mensen worden minder zelfkritisch op de eigen groep. Komen voor elkaar op. En dat is natuurlijk finesse voor individuele ontwikkeling. Hè? Het werd heel moeilijk om een eigen pad te kiezen. Ja, ja. En dat gebeurde wel met name in de grote steden. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in een stad dus als Zwolle, waar Nadia dan vandaan kwam. En ik denk dat wel een rol heeft gespeeld natuurlijk in die zoektocht. Ja. Hoe dat bij jou zat, waarvan wil ik zo meteen nog graag horen. Na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Podcast. Vindt het leuk, Peter? Dat er een nieuw seizoen komt van onze podcast De Weerman. Ja, en we gaan er deze keer op uit. Ik neem je mee naar plekken in het land waar het bijvoorbeeld het hardste waait. Of de plaats waar het meeste regent. En jij, onze luisteraar, kan daarbij zijn. Wil jij bij opnames zijn van een van de afleveringen? En wil je Peter in levende lijve een vraag stellen? Ga dan naar nporadio1.nl/deweerman om je aan te melden. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Weet jij wie er jarig is op 1 oktober? De Dijk wordt 40 jaar. En dat vieren ze met twee grote concerten in de Ziggo Dome. 40 jaar De Dijk. Vrijdag 1 oktober en zaterdag 2 oktober. Ziggo Dome Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.40jaardedijk.nl. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de Gouden Hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. De Dijk, 1 en 2 oktober, Ziggo Dome, Amsterdam. Laatste tickets via 40jaardedijk.nl. Pieker over het werk. Gevoelens van stress door drukte met de kinderen. Gespannen over je gezondheid of financiële situatie. Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. 11 uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Patrick van Wijmer heeft ons net bijgepraat. De AEX opende vanochtend op 783,78 punten. Ietsjes lager dan de records van de afgelopen dagen, maar nog altijd bijzonder hoog. Maar hoe zat dat dan in 1606, toen het eerste aandeel ter wereld uitkwam namens de VOC? We gaan het zo meteen uitgebreid bespreken na het NOS-journaal met Dorald Megens. De Tweede Kamer vergadert over de toekomst van Tata Steel. De SP wil het bedrijf nationaliseren. Andere partijen willen zover niet gaan, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet. Die willen eigenlijk dat er wel heel snel nu vergroend gaat worden. Zeker na het laatste RIVM-rapport. Maar dat de overheid daar een grote rol bij gaat pakken, maar dat het bedrijf wel zelfstandig blijft. Voorafgaand aan het debat demonstreerden medewerkers van Tata voor de Tweede Kamer voor het behoud van werkgelegenheid. Tata Steel is een heel speciaal bedrijf en ik wil graag aan de politiek vragen of ze ons willen ondersteunen. En dat we gewoon één team moeten zijn en samen moeten we wat we willen behalen en dat is duurzamer zijn, dat we dat samen moeten bereiken en niet dat we groepjes moeten gaan maken. Vorige week bleek uit een rapport van het RIVM dat in stof dat rond het bedrijf neerdaalt te veel lood en kankerverwekkende stoffen zitten. Een aantal landen krijgen de komende dagen een ander Nederlands reisadvies. Zo wordt Letland hoogrisicogebied en krijgt de kleurcode geel. Vanaf zondag moet iedereen die terugkomt uit Letland een coronabewijs kunnen laten zien. Verder moeten reizigers uit hoogrisicogebied Costa Rica vanaf zondag een negatief testresultaat kunnen laten zien, ook als ze volledig zijn gevaccineerd. Bovendien moeten ze 10 dagen in quarantaine. Ook de komende week is Nederland nog helemaal rood op de Europese coronakaart. Dat komt doordat meer dan 5% van alle uitgevoerde tests positief is. Ook afgelopen week waren alle 12 provincies rood op de kaart die de Europese Gezondheidsdienst elke donderdag maakt. Waarschijnlijk nog dagen is de brandweer bezig met het blussen van een brand op een schip in de Botlek. Sinds gistermiddag woedt er brand aan boord van een lading schroot. Komt veel rook vrij en veel omwonenden, voornamelijk uit Rozenburg, klagen over stank. Met een militaire parade heeft Noord-Korea gevierd dat het land 73 jaar bestaat. Militairen marcheerden door de straten van de hoofdstad Pyongyang en er vlogen gevechtsvliegtuigen over. De parade leek op foto's bescheidener van opzet dan in voorgaande jaren. De Taliban willen een eind maken aan protesten in Afghanistan. Ze zeggen dat de openbare orde te veel wordt verstoord. Tegenstanders vinden dat ze monddood worden gemaakt. Volgens correspondent Aletta André wordt het door het verbod moeilijker om op te komen voor bijvoorbeeld vrouwenrechten. Tot nu toe was het een groeiend aantal dappere mensen die met die insteek de straat op gaan. Of dit zo blijft, dat hangt er wel heel erg vanaf hoe hard er tegen demonstraties zonder toestemming zal worden opgetreden. De Taliban zeggen dat protesten in de toekomst mogelijk wel weer mogen. Dan moeten ze wel ruim van tevoren worden aangemeld en er moet dan zelfs worden vastgelegd welke leuzen er geroepen gaan worden. Groot-Brittannië wil migranten die vanuit Frankrijk illegaal het kanaal oversteken terugbrengen naar Franse wateren. De kustwacht wordt op dit moment getraind in deze omdraaiacties. Volgens de krant The Guardian wisten alleen al deze week 2700 migranten het kanaal over te steken. Frankrijk is niet blij met de terugstuuractie van de Britten. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat boten dwingen om te keren gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Dat de veiligheid van mensen belangrijker is dan nationaliteit, status en migratiebeleid. Het weer. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en volgen er buien. Vooral in het oosten is er kans op onweer. Voor de buien uit kan het nog 23 tot 27 graden worden. Vanavond wordt het droog, maar morgen volgen opnieuw buien en dan wordt het iets minder warm. En van het nieuws weer naar het verkeer, Jolanda. 1 file in het zuiden van het land op de A67, Turnhout richting Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Eersel 5 kilometer, met een kwartier tot 20 minuten vertraging. Daar wordt een gekantelde vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Volgens Rijkswaterstaat duurt dat nog een half uur. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Forte zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke forterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers. Met hier in de studio onze spraakmaker van vanochtend is NRC-journalist Lotfi Alhamidi. Samen met zijn collega Wafa Al-Ali hebben ze de podcastserie 9-11 gemaakt over hun generatie en hoe het is als tieners, wat zij toen waren, om dan op te groeien na die aanslagen en wat er daarna gebeurt met je leven. Jullie al gaven al aan de een geen rebellerend gedrag vertonen. Dat was jij, Lotfi. En Wafa probeerde juist zo onopvallend mogelijk te zijn. En we hadden het erover van ja, in hoeverre is het nu een soort blijvende vorming geweest. Wafa, hoe heb jij dat ervaren? Heb je het idee dat het je echt een ander mens heeft gemaakt? Ja, ik ben het met Lotfi eens. Het is moeilijk om daar een causaal verband in te zoeken. Maar ik zou zeggen dat ik al heel snel wel had besloten dat ik niet op straat wilde strijden, maar echt op school. En ik heb echt mijn best gedaan, omdat ik het dus eigenlijk niet wilde worden zoals moslims en migrantengemeenschappen in de media werden beschreven. Een last voor Nederland. En, dus het heeft je eigenlijk strijdbaar gemaakt? Het heeft me heel strijdbaar gemaakt. En ik wilde dus ook een weerwoord kunnen geven, omdat ik net als Lotfi vond dat ik, dat ik eloquent genoeg moest worden om namens anderen op te komen, zoals mijn ouders en mijn voorouders die er niet meer zijn, maar toch. En voor nu denk ik, wat het me vooral geleerd heeft, is laat niemand je aanpraten dat je moet schamen voor iets waar je niks aan kan doen. Ja. Zoals je afkomst en omarm het gewoon. En ik denk dat ik dus toch wel helaas een groot deel van mijn jeugd nodig had om daar achter te komen. En ik sta nu gewoon voor wie ik ben en waar ik vandaan kom. Want is het als je zegt, heeft mij in die zin strijdbaar gemaakt en ik wilde aantonen, het tegenbeeld eigenlijk bewijzen van het beeld wat in de media werd gecreëerd. Hoe kijk je dan tegenaan als mensen juist zeggen, ja, maar ja, in de media is het zo, dus wij krijgen op die manier ook geen eerlijke kans. Heb je daar ook begrip voor? Zeg je, nee, je bent er ook nog zelf om dus die strijd te voeren? Of die... Ja, nee, natuurlijk. Het is een complex verhaal, omdat het ligt natuurlijk ook maar net aan welke kansen je krijgt en hoe competent je bent om die kansen ook te benutten. Maar ik zou sowieso iedereen aanraden om dus niet mee te gaan in dat frame. En heel dicht bij jezelf en je idealen te blijven. En laat je nogmaals niks aanpraten door anderen. Tenzij je puber bent, Lotfi. Ja, kijk, als je puber bent, dan is het toch even anders geweest. Is toch even anders, ja. Maar dat zou je nu misschien ook anders hebben. Ja, zeker. In de strijd hebben gevoerd. Vandaag de derde aflevering, of de tweede aflevering online. Ja. Wanneer de derde? De derde morgenochtend. Kijk, in de NRC Audio app. Zeker goed. We gaan het hebben over de aandelen en beleggingen. Want dat de aandelen goed gaan nu, dat mag duidelijk zijn. Zeker als u belegt, dan weet u dat ongetwijfeld. De populariteit neemt alleen maar toe. De AEX bereikte deze week historische hoogtes. Dat houden we dan even in gedachten. Terwijl we dus teruggaan naar 9 september. Die dag in 1606, toen het eerste aandeel ter wereld werd uitgegeven door de VOC-kamer in Enkhuizen. En vandaar dat Patrick Verwijmeren, hoogleraar bedrijfsfinanciering aan de Universiteit in Rotterdam, Erasmus Universiteit, ook hier te gast is. Patrick, dat eerste aandeel, wat moet ik me daar überhaupt bij voorstellen? Nou, 9 september 1606 is het eerste aandeel wat we gevonden hebben. Stamt uit heeft die datum. Ja, precies. Misschien dat er iets is, maar dan weten we het nog niet. Het is in 1602 uitgegeven. Toen was het voor het eerst de VOC die aandelen uitgaf. Dus 4 jaar eerder. Maar ja, probeer die nu nog maar eens te vinden, hè, die fysieke aandelen. Dus de eerste die we hebben gevonden, wat een soort van aandeel is, een soort betalingsbewijs met een dividendlijst, dat is op 9 september 1606. Okay. Dus ik denk dat dat vandaag de verjaardag is. Maar het aandeel was dus, de eerste aandeeluitgifte was iets eerder. Want dan heb je het eigenlijk over je inkopen in een bedrijf. Dus dat... Ja, een aandeel, een gedeelte zeg maar. Dan denk je een aandeel in wat? Het is een aandeel in een bedrijf. Dus je bent eigenlijk een gedeelte eigendom van een bedrijf. Je koopt een gedeelte van een bedrijf. En dat was die innovatie toen. Dus je had de VOC. Nou, je kunt je voorstellen in die tijd Nederland wil grote schepen bouwen en naar verre landen. En dat kost natuurlijk heel veel geld. En er is heel veel risico, want die schepen die vergaan soms of die zie je niet meer terug. Dus hoe haal je veel geld op en wie wil dat risico nemen? Want als een paar mensen het doen en het schip vergaat, dan zijn die natuurlijk gelijk failliet. Ja. En dan heb je het moderne bedrijf, de naamloze vennootschap, de VOC, ontwikkelt zich en geeft aandelen uit. Waardoor je eigenlijk je risico kan spreiden over heel veel mensen. Heel veel mensen kunnen meedoen, kunnen erin beleggen, kopen een gedeelte van het bedrijf. Maar eigenlijk zet je dan in op een reis. Op een zeereis. Dat was eerst. Dus de innovatie is dat je nu in een bedrijf doet. Okay. Dus het bedrijf doet meerdere schepen. Ja, dat is het verschil. Dus stel één schip zinkt, dan wordt dat hopelijk gecompenseerd door andere reizen. En dat aandeel was heel slim. Dus je hebt beperkte aansprakelijkheid. Dus je kunt je inleg verliezen, maar voor de rest ben je niet aansprakelijk. Hè? Als het bedrijf verder failliet gaat of er is schade, dan komen ze niet bij jou terecht. Je deelt mee in de winst en je kunt verhandelen. Dus je kunt als je hoeft niet steenrijk te zijn om mee te doen in een bedrijf. Je kunt een gedeelte kopen en als je er vanaf wil, je hebt geld nodig, dan... Er zat niet een minimum aan of zo, wat je als belegging moest investeren erin. Nou, er is wel een minimum, maar het is niet meer zo hoog als dat het voorheen was. Voordat we de naamloze vennootschap hadden, dit soort aandelen hadden, moest je natuurlijk echt wel veel geld hebben om samen een schip te laten bouwen of zo'n bedrijf op te zetten. En daarna kon dat voor veel lagere bedragen. Waren het relatief veel mensen die aandelen kochten of erin investeerden? Nou, voor die tijd, ja. Dus dat was ineens meer spreiding. Kijk, dat is gigantisch gegroeid. Hè? Dus je moet niet meer denken... We zitten natuurlijk 415 jaar geleden. Dat waren natuurlijk wel andere tijden. Hè? Dus hoe laat je mensen al weten dat dit soort dingen bestaan? En hoe leg je het uit? Er zijn nu nog steeds voldoende mensen die, denk ik... niet genoeg snappen hoe een aandeel werkt. Of niet durven in te stappen omdat ze bang zijn het niet genoeg te begrijpen. Ja, dat speelde toen natuurlijk nog heel... Dus dit was echt het begin. Maar ja, ten opzichte van de situatie ervoor was het een geweldige ontwikkeling. Dat meer mensen mee konden doen. En dus Nederland ook geweldig profijt van had. Omdat wij best veel schepen konden bouwen en veel specerijen konden opbouwen. Maar dus ook mee wilden doen. Want je kunt ook denken, een nieuwigheid blijven van weg. Maar mensen zagen daar dus echt wel de waarde van in om... Er waren natuurlijk veel mensen die niet mee deden. Maar ook voldoende die het wel deden. Hoe hielden mensen de waarde van hun aandeel in de gaten? Want nu heb je natuurlijk iets als een aandelenkoers. Hoe ging dat dan? Ja, dat moest natuurlijk allemaal nog ontwikkelen. Dus het eerste aandeel, dus je hebt nog geen beurs. Hè? Dus vlak daarna moest in Amsterdam natuurlijk ook een beurs komen. Van hoe verhandel je die dan? En dan stond er dus echt, zo heeft het natuurlijk eeuwenlang geduurd. Was er gewoon iemand die in het midden stond, een beurshandelaar, die dan de koers bepaalde op basis van vraag en aanbod. Mensen die wilden kopen, mensen die wilden verkopen. En dat werd steeds ontwikkelde zich, hè? Ging met handsignalen en dergelijke. Nu is het allemaal via de computer. Maar zo kwam natuurlijk op basis van vraag en aanbod kwam er een beurskoers. Maar nu hebben ze natuurlijk veel, veel meer informatie. Toen moest je natuurlijk maar gokken, komt zo'n schip ooit terug? En als het terugkomt, wat heeft het bij zich? Dus nu... dat is altijd de innovaties, dan is er altijd heel veel onzekerheid en schommelingen. Je ziet het nu misschien met cryptomunten en zo. En daarna komt een beetje de regelgeving. Hè? Dan zorgen we ervoor dat iedereen ook echt... dat de jaarverslagen komen en dat je meer informatie hebt. Maar werd er toen wel al, wat we natuurlijk de discussies wel hebben... dat je gaat voorsorteren op wat er gaat gebeuren? Of dat je op die manier de aandelenhandel probeert te manipuleren... of te beïnvloeden in ieder geval? Gebeurde dat toen ook al? Ja, dat is een hele goeie. Dus begin 17e eeuw het aandeel is uitgevonden. Hoe lang duurt het voordat mensen het gaan manipuleren? En dat duurt natuurlijk niet zo heel lang. Hè? Je kunt je voorstellen, dus aandelen in beleggen. Je wil eigenlijk zo laag mogelijk kopen en zo hoog mogelijk verkopen. Dus als jij nog niet zo'n aandeel hebt, maar je kunt ze wel kopen. Dan kun je je voorstellen dat jij geruchten gaat verspreiden dat er een schip is gezonken. Ja. De prijs zakt. En dan ga jij kopen. Dus niet veel later in die 17e eeuw had je koersmanipulatie. En moest natuurlijk regelgeving komen. Laat dit trouwens ook zien dat het kapitalisme heel erg samenhing met de koloniale expansie. Ik bedoel, vanaf de 16e eeuw dan krijg je een soort kapitalistische economie in het Westen. En het eerste aandeel, VOC is niet zomaar een bedrijf natuurlijk. Laten we wel wezen. Ja, nee, de vraag is vaak, waarom hebben die Nederlanders dat zo uitgevonden? En daar zit, ja, dat speelt ik mee. Dat je hebt handelsgeest nodig natuurlijk. Hè? Dus je wil nu veel geld ophalen om in de toekomst daar profijt van te hebben. Maar het is ook wel vaak dat mensen denken, het komt in Nederland omdat we al heel veel in de strijd tegen het water moesten wel vaak samenwerken en risico's spreiden. Hè? Zo, nu nog steeds. Dus dat we ook wel dat ook wel meewerkte. Dat het in Nederland bedacht, omdat we al gewend waren om dingen samen dijken te bouwen en dingen samen te doen. En dat gecombineerd met die handelsgeest en maybe die spaarzaamheid of betrouwbaarheid die ook wel bij Nederland hoorde. Ja, maar inderdaad, wat jij natuurlijk bedoelt, de expansiedrift en alles groter maken ten koste van wat dan ook en doorgaan. Dat zeg je, eigenlijk komt dat het geld verdienen valt samen in dezelfde, de ontwikkeling ervan in dezelfde periode. Ongetwijfeld. Ze werden natuurlijk ongelooflijk rijk. En die schaduwzijde, dat hoor je dan nu even niet. Maar dat was natuurlijk wel zo. Precies. Ze gingen naar het Verre Oosten niet om koeken te bakken. Ja. Maar echt om uit te buiten, om te exploiteren, rijk te worden. Maar ik denk dat wel een beetje los van het aandeel staat. Dus dat deden de landen zonder aandelen ook. Uiteraard. Het is aandelen, maakt het... Waarschijnlijk waren de mensen daar al helemaal niet zich bewust van, die een aandeel, toch? Die hoopt alleen maar schip moet terugkomen en centjes verdienen. Ik denk in die tijd, ja. Heeft het geleid tot uiteindelijk beurscrashes ook? Zoals we die natuurlijk de afgelopen jaren uiteindelijk ook wel, maar in het begin was het een groot succes. Dus er kwamen kleinere overheden of buitenlandse die via de Amsterdamse beurs geld wilden ophalen. Dus het heeft lang geduurd eer dat het echt een crash kwam. Maar inderdaad, ja, als je dan 100 jaar verder denkt, in de 18e eeuw, dan komt er ook een moment dat best een paar bedrijven tegelijk failliet gaan. En dan neemt de interesse in aandelen weer af. En dan stijgt het weer. En dan hebben we weer in begin 20e eeuw ook weer een geweldige beurscrash. Dus dat is altijd wel een beetje... Het is altijd wel geweest. Ik moet dan denken aan de Tulpenmania. Hingen dat ook samen met aandelen kopen en speculeren? Ja, Tulpenmania. Ja. Nee, dat is ook een beetje in die periode. Dus dat is echt het grootste voorbeeld van hoe soms de prijs helemaal loslaat. Toen hadden mensen ineens heel veel interesse in tulpen. En toen gingen we bepaalde tulpen kweken. En toen wilden steeds meer mensen die tulpen hebben, want die kon je ook verhandelen. En toen was een tulp ineens meer waard dan een bankstel of dan een huis. En het ging maar, dat steeg enorm. En als je nu terugkijkt, denk je, nou, dat sloeg helemaal nergens op. Waarom ga jij je huis verkopen om een tulp te kopen? En die prijs die zakt natuurlijk gigantisch in elkaar. En dat voorbeeld wordt nu wel vaak gebruikt. Als je nu nadenkt over, zitten we nu niet in een bubbel? Of die cryptomunten of andere dingen. Van soms slaat misschien de beurskoers of de koers van iets een beetje los van de werkelijkheid. En achteraf is dat heel makkelijk te zeggen. Maar op dat moment zelf? Op dat moment, je ziet het maar stijgen en je ziet maar anderen er rijk van worden. Maar als je licht erover laat schijnen, over dat nu inderdaad, als je ziet hoe hoog alles weer is, in huizenprijzen, maar hoe goed de aandelen gaan, de cryptomunten die toch steeds meer ook als handel en als beleggingsinstrument worden gezien. Wat kun je daar een advies over geven of een analyse van geven? Ja, dus de beurskoers die is gewoon die fluctueert. Hè? Dus soms wat omhoog, soms wat omlaag. Maar je ziet meestal wel een stijgende trend. Hè? Dus dan zie je in vanaf 2002, 2003, 2004 gaat het steeds ietsje omhoog. En op een gegeven moment, dan crasht het weer in 2008, 2009. Financiële crisis, dan stijgen we weer door. En dan zitten we rond de 600. En dan breekt in maart 2020... wordt toch wel bekend dat corona, dat COVID wel blijvend is en wel grote impact gaat hebben. Dus dan zie je dat de koersen in Nederland best wel instorten. Dus de AIX zakt naar 400, van 600 naar 400. Omdat natuurlijk de verwachte winsten in de toekomst lager zijn. Mm. En je denkt nu, doordat er al die restricties zijn, is het logisch dat bedrijven misschien minder winst gaan maken in de toekomst. Dus ja, mensen zijn in paniek. De prijs zakt best wel hard van 600 naar 400. En dan zie je toch dat eind vorig jaar de AIX alweer op 600 staat. Dus hij stijgt wel weer terug. En dan denk je, ja, hoe kan het nou? Want COVID is nog steeds niet weg. Maar je ziet dat voor sommige bedrijven natuurlijk heel veel groeipotentie nu hebben. Technologische bedrijven en zo. Dus misschien de vliegtuigmaatschappij, ja, die aandelen staan nog steeds laag. Maar andere bedrijven, die compenseren dat. Ja. En we leren natuurlijk ook wel dat overheden nu heel sterk willen inspringen. Toen in 2008, 2009, toen Lehman Brothers failliet ging. Dat werd failliet laten gaan, de overheden ook. En toen kwamen andere banken in de problemen. Daar hebben we van geleerd. Dus nu zijn overheden snel ingestapt, bedrijven gered. En dat zorgt ook wel voor dat mensen hoge verwachtingen hebben voor de toekomst. Ja, dat het dan weer gebeurt. Meer vertrouwen erin. Ja, dus dat die prijzen weer terug is op die 600, dat is wel logisch te verklaren. Maar sindsdien nu zitten we dus, je zei het al, bijna op 800. Dus dat wordt wel wat lastiger te verklaren. Van waarom zitten we nu nog stukken hoger zelfs voor corona? Maar dan kun je dan zeggen, kijk, op een gegeven moment, ik weet niet of daar een termijn aan te koppelen is, wordt die natuurlijk weer een keer... dat begin je te denken. Hè. Ja. Het is natuurlijk een beetje... Kijk, geld moet ergens heen. Er zijn heel veel pensioenfondsen die natuurlijk beleggen. Er zijn steeds meer huishoudens die beleggen. De spaarrenten zijn ontzettend laag. Dus dan gaat dat geld naar aandelen vaak. Ja, dat drijft natuurlijk die prijs een beetje op. Dus er gaan wel steeds meer geluiden van... Misschien is het nu te hoog, maar ja, niemand die het echt weet. Hè. Ongetwijfeld gaat die ooit weer zakken. En dan zal die daarna ook wel weer gaan stijgen. Maar is het dan het verhaal als mensen nu zitten te luisteren... en denken, ja, ik wil wel, maar ik durf niet. Wat moet ik doen? Spreiden en lang genoeg vasthouden? Want als die naar beneden gaat, gaat die ook een keertje omhoog? Dat is de gouden regel. Ja, de gouden regel is echt als je... Dus niemand weet waar de beurskoersen volgend jaar staan. We hebben natuurlijk al beurskoersen honderden jaren al. Dus je kan kijken van, wat als je 10 jaar geleden was ingestapt... of 20 jaar geleden, 30 jaar, 40 jaar. En je ziet gewoon, iedere 10 jaar gaat gemiddeld 6% per jaar... gaan die beurskoersen omhoog. Ondanks alle fluctuaties dus het binnen gommelt, die 10 jaar. Maar je zegt van, als ik nu 10 jaar erin heb gezeten... 6% per jaar, dat loopt best wel op. Want ja, het gaat steeds harder. Hè. Het is net als een R-getal boven de 1. Het gaat exponentieel omhoog. Exponentieel. Daarom noemde Einstein dat ook het 8e wereldwonder, beleggen in aandelen, door dat rendement op rendement. Dus op de lange termijn zit je goed in aandelen. En dan moet je wel spreiden. Dan moet je niet zeggen, ik koop nu één bedrijf. Ik stop alles in Shell of in Heineken. Nee, je gaat allemaal verschillende bedrijven in verschillende industrieën kopen in verschillende landen. En dat kun je tegenwoordig heel makkelijk doen. Dat doe je gewoon door in de index te beleggen. En dat kan de bank voor je doen, dat kan je zelf op internet via apps doen. Dus dat is best simpel te doen. Maar dan gaat het echt voor de lange termijn. Ja, dus als je nu zegt, van we zitten nu echt te hoog. Hè, misschien zitten we nu aan de hoge kant. Ja, dan moet je nu niet al je geld in aandelen stoppen. Dus ik denk dat een goede tip is, behalve spreiden over aandelen of zelfs andere beleggingen, is ook spreiden over tijd. Hè, stop iedere maand er een bedrag in plaats van nu ineens keihard instappen. Hebben jullie meegeschreven? Wat zeg je? Heb je meegeschreven? Meegeschreven? Mijn motto is beleg op brood, niet in banken. Ik heb daar niet zoveel mee. Zulke mooie. Ik hoor dus van vrienden dat ze dus allemaal van die beleggings-apps op hun telefoon hebben. En dat je het ook echt de gamification van beleggen kan noemen. Omdat het best wel verslavend werkt. Zodra ze hun app openen, dan zien ze meteen of het meer of minder. Iets, meer of minder is geworden. En dat het ook een soort van slaapritueel is geworden. Van, voor het slapen gaan, ga ik nog even kijken of het meer of minder is geworden. Wat zeg je daarop? Heel kort nog, ze gaan ook slaven in het worden. Ja, voor en tegens. Dus ik denk dat het heel goed is, net als met de VOC, dat meer mensen, toen het eerste aandeel, meer mensen mee kunnen doen. Dus zo'n app zorgt er ook voor dat meer mensen, jongeren ook, kunnen beleggen en daarom mee profiteren met die stijgingen. Dus in dat aspect is het heel goed, zeker als de jongeren spreiden. Maar er zitten natuurlijk ook nadelen aan als je echt heel veel geld dat je eigenlijk niet hebt in één aandeel gaat stoppen of in één cryptomunt, puur omdat je als een spelletje gaat zien, dan zit er natuurlijk meer risico aan vast. En daar moet je echt wel, dat moet je goed in gedachten houden. Patrick, dankjewel. We gaan naar Italië, want in Trentino worden op dit moment de Europese kampioenschappen wielrennen verreden. Vandaag op het programma de individuele tijdrit voor vrouwen. We hebben contact met wielerverslaggever Gio Lippens van de NOS. Gio, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Twee Nederlandse dames aan de start. Hoe doen ze het? Ja, Rianne Marcus die is al voorbij het halfwegpunt. Daar hebben we een tussentijd van. Rianne Marcus die nu trouwens op de finish afkomt. Halfweg had ze de derde tijd van alle vrouwen die daar op dit moment al gepasseerd zijn. Nog niet alle favorieten zijn daar langsgekomen. Lisa Klein had daar de beste tijd. Dat is een Duitse. En Lisa Klein is ook de beste op dit moment aan de finish. Maar ik zeg het erbij, er komen nog veel goede tijdrijders. Dus die tijden die zullen nog wel gepasseerd gaan worden. Ik kijk nu naar Rianne Marcus terwijl ze nog even op de pedalen gaat staan om op die finish af te rijden. De finish na 22,5 kilometer. En dan heeft ze inderdaad de tweede tijd heeft ze voorlopig staan. Daar komt straks nog Valeria Kononenko waarschijnlijk onderdoor. Hoewel, die zat heel dicht bij Marcus op dat halfwegpunt. En de grote favorieten, wat Nederland betreft in ieder geval. De viervoudig Europees kampioene Ellen van Dijk. Ja, die is net onderweg, daar hebben we nog geen tussentijden van. Dus dat is nog even afwachten. We hadden gisteren al een bronzen medaille bij die gemengde ploegentijdrits. Komt er nog een medaille bij, denk jij? Ja, ik denk het wel eerlijk gezegd. Ik denk dat Van Dijk in ieder geval om de medailles gaat rijden. Ja, jullie hadden het net over beleg. Ik zou niet al mijn geld zetten op die Europese titel van Ellen van Dijk. Want er is één hele grote concurrente. Dat is Marlen Reusser. Die achter Annemiek van Vleuten in Japan op de Olympische Spelen tweede werd op de tijdrit. Dat is toch echt een grote favoriete, want afgelopen week maakte ze ook grote indruk in Spanje in een etappewedstrijd voor vrouwen. Een wedstrijd die trouwens uiteindelijk gewonnen werd door Van Vleuten. Maar goed, Reusser onderweg. Ja, en dat ziet er echt fantastisch uit, want dat is een hele goede tijdrijdster. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat voor het eerst sinds het Europees kampioenschap wordt verreden in de tijdrit voor de vrouwen, sinds 2016, dat er geen Nederlandse op het hoogste schavotje staat bij de finish. Want Van Dijk, 4 keer Europees kampioene. Vorig jaar was het Anne van der Breggen, die doet niet mee. En ook Annemiek van Vleuten doet niet mee. Dus het is even afwachten. Goed, wij wachten dat dan inderdaad af. Dankjewel voor nu, Gio Lippens. De Nationale Nieuwsquiz. Miel Engelen uit Panningen is onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Je hart zit te blokken? Flink, ja. Nou, laat dat zich uitbetalen, hoop ik voor jou in ieder geval. Ja, de hoogste score is afgelopen woensdag neergezet. 42 punten. Oei. Dus ik wens je succes. Dankjewel. Asielzoekers, ze moeten zo kort mogelijk worden opgevangen en ze moeten meer ruimte krijgen om te werken en Nederlands te leren. Lange opvang belemmert een snelle inburger. Voor de start van statushouders dan is het kort of veel beter. I'm so tired, tired of waiting. Mensen vaak psychische problemen hebben. Ook moeten ze meer ruimte krijgen om te werken en om de Nederlandse taal te leren. Het doorbreekt de passiviteit en mensen komen weer in een ritme. Een van de grootste struikelblokken is het tekort aan sociale huurwoningen, waardoor statushouders langer in de opvang moeten blijven voordat ze dus een woning kunnen betrekken. Uit onderzoek van welk wetenschappelijk instituut blijkt dat die inburgering van statushouders wordt belemmerd? Het SCP. Ja, het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hoeveel dagen was de gemiddelde wachttijd bij statushouders die in 2019 hun asielvergoeding kregen? 200. Iets meer zelfs, 208 dagen. Wachttijd in 2014, ter vergelijking was gemiddeld 110 dagen. Bijna verdubbeling dus. Dan vraag 3, begint weer met een fragment. Gemeenten zijn vervuiling door staalbedrijf Tata Steel zat. Tata Steel kan alleen in de Eimond blijven als de fabriek groen, gezond en veilig staal produceert. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Het is toch best wel schokkende onderzoeken die daarover zijn geweest. Ja. Gemeenten in de regio Eimond keren zich dus tegen de vervuiling van het bedrijf. Het gaat om de gemeente Heemskerk, Beverwijk en nog een derde. Welke is dat? Velzen. Velzen, inderdaad. Vorige week verscheen dat rapport dus. Het is voor 3 gemeenten het bewijs dat er snel iets moet veranderen. Op dat rapport van wie beroepen zij zich? Dus van wie kwam dat rapport? Het RIVM. Dat is ook goed, inderdaad. Dan vraag 5. We gaan een fragment beluisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ik heb net gezegd dat ik mijzelf geen absolute deadline in de tijd gesteld heb. Maar in de loop van oktober moet in ieder geval wel heel veel duidelijk zijn. Wie is dit? Remkes. Ja, zeker. En als je goed hebt meegeluisterd, moet de volgende vraag een makkie zijn. Want in de loop van welke maand verwacht Remkes zelf dat duidelijk moet zijn of hij wel of niet iets kan bereiken? Oktober? Ja, dat was inderdaad antwoord, maar zat al per ongeluk in het fragment. Dus die mazzel had jij dan weer. Wij zoeken voor de laatste vraag in de eerste ronde een persoon uit de actualiteit. Je moet dat zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten jou dat oplevert. Dus wie zoeken wij? Hier komen de hints. 4. Ik moet gas terugnemen. 3. Terwijl ik juist met veel energie aan de slag wil. Stop. Zeg het maar. Koren van Nieuwenhuizen. Voor 1 punt. Ik heb een lobbyverbod opgelegd gekregen omdat ik vorige week nog minister van Infrastructuur was. Inderdaad, Cora van Nieuwenhuizen. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 8. Dan moet je 6 vragen in die tweede ronde beantwoorden. Goed beantwoorden om aan de leiding te gaan. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. In welke Nederlandse gemeente zijn de minste mensen gevaccineerd? Urk. Ja, welke reisorganisatie vliegt 4 keer per week met lege vliegtuigen tussen Eindhoven en Schiphol? TUI. Inderdaad, welk schoenenmerk maakt gebruik van een nieuwe manier om belasting te ontwijken? Crocs. Ja, 20% minder autokilometers leiden tijdens de lockdown tot hoeveel procent minder files? 70. Zeker. Welke voormalige attractie uit de Efteling wordt niet uitgeleend aan het Rijksmuseum? Monsieur Cannibal. Is inderdaad goed. Wat voor sieraden van Marie Antoinette gaan in november onder de hamer? Halsketting. Armbanden waren het. Wat staat de Taliban in Afghanistan voorlopig niet meer toe? Demonstraties. Protesten, ja. Welke voetballer is uitgeroepen tot speler van het jaar in de Eredivisie? Tadic. Ja, de drie grootste kerkleiders hebben een gezamenlijke oproep gedaan om wat te redden? Klimaatcrisis. Het klimaat. Het IOC heeft welk land verboden mee te doen aan de Olympische Spelen in 2022? Noord-Korea. Inderdaad. Wie krijgt de Nederlandse Europrijs Kleinkunst en Cabaret? Pas. Ronald Snijders is dat. Wat voor testen willen commerciële coronateststraten binnenkort afnemen? Pas. SOA-testen. 10 kilometer uit de kust, bij welke badplaats is een vrouw uit Scheveningen gered? Dat was nog Scheveningen. Man, je zat maar goed op te fokken qua tempo. Je wist echt veel en veel antwoorden. Maar bij Ronald Snijders moest je even passen. Ja. Vraag 18 was nog geweest.